Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, godmorgen. Faktisk er det med mig, Asger Juhl, men godmorgen alligevel. Og det fyrer jo med oplysninger om de her skib, der er sat i brand i Hormuzstrædet mellem Oman og Iran. Angiveligt er det et fra Norge og et fra Panama, der er gået ild i. Og angiveligt, det er så ifølge et branchemedie, der hedder Tradewinds, er mindst en af de her olietanker altså ramt af en raket eller en granat. Det er ubekræftede oplysninger indtil videre, så jeg ved ikke, jeg lige forstår, men jeg vil blive lidt klogere her om cirka 5-10 minutter, når Sune Engel Rasmussen, der er mellemøstkorrespondent fra The Wall Street Journal, er med på en Skype-forbindelse fra Beirut. Velkommen til 24/7 morgen. Jeg tror, det bliver en god morgen. Det kan jeg mærke. Her er fredag. 3 timer i selskab med dig og mig. Og så alle dem, du ikke kender, det er altså alle de andre, der lytter med til radioen et andet sted end det, hvor du er. Alle kan skrive ind på 42 600 247 og blande sig. Noget, jeg synes er godt fundet på, det er det, som min politiske redaktør Brian Weikart gør. Han er på folkemødet i Allinge i København, eller på Bornholm, undskyld. Og så har han en lille liste med i lommen med navne på folk, som han ikke mener har svaret på spørgsmål, som har gemt sig lidt for pressen, som på en eller anden måde har pligt til at svare på ting og sager. Og du kan altså være med til at få navne på den her liste, 42 600 247. Brian Weikart, godmorgen. Man kan ligesom høre, han er der, ikke? Godmorgen. Godmorgen, Brian. Godmorgen. Hvor er du henne lige nu? Kan du høre mig? Godmorgen, Asger. Godmorgen. Kan du høre mig? Jamen, jeg er på folkemøde. Ja. Og ja, jeg kan godt høre dig. Ja, det er godt. Det er godt. Der er vi er igennem. Brian, fortæl om den liste, du har med på folkemødet i år. Ja. Jamen altså, jeg har en liste, hvor jeg har skrevet nogle af de her nets, topbosserne i nets på. Og der fangede jeg en i går, som vi forhåbentlig kan få hørt i radioen her til morgen. Og så har jeg Uffe Elbæk på. Jeg vil gerne høre til, hvordan hans fremtid er som leder af Alternativet. Det, der jo sat spørgsmålstegn ved helt offentligt, af hans tidligere politiske ordfører, det vil jeg gerne høre ham til. Og så vil jeg høre erhvervslivet, hvad de mener om de bonusser, der er i Nets. De sagde jo i valgkampen, at de ikke blev hørt nok i pressen. Erhvervslivets top, og nu vil jeg gerne høre dem i hvert fald, og jeg vil gerne høre dem, hvad de mener om de bonusser, man får i Nets. Det er noget af det, der er på min liste nu. Okay, Brian Weikart, politisk redaktør her på Radio 24/7. Der er en uendelig dårlig forbindelse her til Bornholm. Der er faktisk forsinkelse på sådan 5-10 sekunder. Nu talte jeg det ikke helt, men der er en voldsom forsinkelse. Derfor bliver det nok ikke verdens længste interview, det her. Vi går direkte videre til Mellemøst, korrespondenten for The Wall Street Journal, lige om 2 sekunder. Ganske kort her. Hvad er det for en person, du glæder dig allermest til at interview her, og nu kan man jo så, når jeg er færdig med at snakke, tælle, hvor langtidsforsinkelse der egentlig er ved at tælle sekunderne, indtil Brian han svarer. Lige nu, der glæder jeg mig allermest til at møde Uffe Elbæk, hvis jeg kan. Og så må vi tage den derfra. Jeg glæder mig rigtig meget til at få indspark fra lytterne, se hvad de går og tænker på. For faktisk så nåede jeg det meste af det, jeg ville nå i går, så jeg har rimelig blank papir, så man må meget gerne melde ind, hvad folk kunne tænke sig. Det glæder jeg mig til at høre. Brian Weikart, der var med fra folkemødet på Bornholm, og der er altså mulighed for at få et navn på Brians liste. Og hvis jeg kender Brian ret, så er der altså også mulighed for, at der kommer et interview her. Men jeg skal have fra dig, der lytter med, et navn og et godt spørgsmål. Skriv ind på 42 600 247. Til situationen i Hormuzstrædet. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo sagde i går aftes på et presmøde i Washington, at det er Iran, der står bag angrebene på 2 olietankskibe. Det er altså 2 skibe, et fra Norge og et fra Panama, som blev angrebet i går i Hormuzstrædet, der ligger mellem Oman og Iran. Sune Engel Rasmussen er ikke med alligevel. Der er lidt forbindelse med teknikken her til morgen, det beklager jeg. Sune Engel Rasmussen er altså mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal. Så tager jeg lige lidt fakta om, hvad der sker nede i Hormuzstrædet imens her. Det er den amerikanske regerings vurdering, at Iran er ansvarlig for de her angreb, der skete i Omanbugten. Det sagde Mike Pompeo i går, udenrigsministeren. Jeg ved ikke, om du har set billederne af det. At det har du måske nok, hvis du har set TV-avisen eller TV her til morgen, eller åbnet en netavis. Det var altså på et dejligt azur blåt hav i øvrigt, jeg lagde mærke til, hvor få bølger der var. Det ser rigtig, rigtig lækkert ud, men så er der altså bare... Og for også fordi der er sådan en blå himmel, så går røgen virkelig altså klart igennem på de her billeder. Så er der bare nogle olietankskibe, der brænder ret meget. Sådan fra midten af skibet, og så oser det bare ud med sort røg. Og, så vidt jeg forstår, er der ikke nogen, der er kommet til skade her. Folk er blevet evakueret. Den vurdering fra amerikanerne om, at det er iranerne, der står bag, den er ifølge amerikanerne baseret på efterretninger, om de våben, der er brugt, og på den kompetence, det kræver at udføre sådan et angreb, og på tidligere lignende iranske angreb mod fartøjer. Og angrebene er, ifølge Pompeo, en del af stigende spændinger fra Irans side, og han tilføjer så udenrigsministeren fra USA, at det udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed, og Pompeo sagde desuden, at USA vil forsvare sine styrker og interesser i området, men gav ikke yderligere detaljer. Så altså amerikanerne mener, det er iranerne, der gør det her. Og det sker altså også en måned efter, at flere skibe er blevet saboteret i det samme område. Det er jo et område, hvor der er store spændinger mellem Iran og USA. Og det, jeg nævnte lige for lidt siden, er, at branchemediet Tradewinds siger, at mindst en af olietankerne her er blevet ramt af en raket eller en granat. Det er så ubekræftet indtil videre. Sune Engel Rasmussen, du skulle være med nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal med fra Beirut. Hvad ved vi om angrebet her til morgen? Vi ved, at der er to tanker i golfen i Omans golf, som er blevet ramt her i går morges. En norsk tanker og en japansk tanker. Vi har set, den amerikanske regering siger, at de har nu video af det, de siger er iranske skibe, som fjerner en udetoneret mine fra en af tankerne, hvorefter de så bliver angrebet med det, de siger, at af en eller anden form for missil fra et udefineret sted. Så de peger helt klart på, at det er Iran. Og vi ved, at der er ikke nogen, der kom til skade på tankerne, men skaden var stor nok til, at alle måtte evakueres fra tankerne. Så vi har ikke noget bevis for, hvem der står bag, men der i regionen i hvert fald, der peger folk på Iran, og som sagt, så er det rigtigt, at vi ikke har nogen beviser for det endnu. Hvorfor skulle iranerne gøre det? Jamen, det er nemlig et godt spørgsmål, fordi det skete på et tidspunkt, hvor Iran mødtes, og Irans leder, den øverste leder, og deres præsident mødtes med japanernes premierminister, Shinzo Abe, som tog til Teheran for ligesom at mediere og være mellemmand mellem Iran og USA, der ikke har nogen diplomatiske forbindelser. Og det var ligesom for at afværge en større konflikt i regionen. Så på den måde, så timingen er sådan lidt besynderlig. Men hvis vi prøv at spille med på den tanke, at det måske er Iranen, der står bag, så det, iranerne kan få ud af et angreb som det her, det er at vise, at golfen er usikker for den rivaler, for eksempel Emiraterne og Saudi-Arabien, at de er i stand til at presse oliepriserne op, og at hvis der skulle komme krig i Mellemøsten, så er det ikke en krig, som vil være begrænset til Iran og den nærmeste naboer, Irak og Syrien. Så er det også en konflikt, som vil brede sig ud og også vil påvirke golfstaterne, og det vil måske gøre dem mere påpasselige med at starte en konflikt. Det er det, som Iran kunne få ud af det, men så er der så selvfølgelig alt det, der vejer den anden side, der på den anden side, som gør det her en lidt besynderlig i timing, og måske i hvert fald sådan arbejder imod det mål, som den iranske regering i hvert fald har om at deeskalere konflikten i regionen. Mm. Og der er jo tale om et norsk tankskib, der hedder Front Altiar, som brød brand efter angrebet. Der skulle være sket 3 eksplosioner bord på det skib, og et andet skib, Kokuka Courageous, der altså har hul i skroget og er fra Panama. Hvad er det værste, der kan ske ved den her, når vi ser de her angreb og den her konflikt, der bliver optrappet mellem USA og Iran? Du mener i forhold til, hvad reaktionerne kunne blive? Ja. Det værste egentlig, det er, at USA de svarer igen med en militær aktion mod Iran på iransk grund. Det vil klart være den værste reaktion. Og hvis det sker, så tror jeg, vi kan se, at iranerne svarer meget stærkt igen. Der er mange grunde til, at USA også vil være fast af det. Altså, Iran har allieret militser over hele Mellemøsten, i hvert fald i Irak og Syrien, Libanon og Yemen. Og hvis et af hovedformålene med de her militser, der er, hvis Iran kommer angrebet, så kan de ligesom aktivere sig, så kan de angribe for eksempel Israel. Hezbollah, militser, Libanon, hvor jeg er, de er ret tæt på den israelske grænse til ramme israelske byer. Og det er der ikke nogen tvivl om, at det er et våben, som Iran ville kunne svare igen med. Så derfor så tror jeg, at alle er påpasset med at også eskalere den her konflikt. Det kunne vi også se i sidste måned, da der var en lignende hændelse i Golfen, hvor der var 2 tanker, eller 4 tanker, der var udsat for sabotage. Det var ikke helt så voldsomt som den her, men det var lidt det samme stil, hvor der ikke var en stor olielækage, der var ikke nogen, der kom til skade, men den her sabotage viste, at de her tankskibe var sårbare i Golfen. Og de reaktioner, der kom dengang, var faktisk rimelig modholdende, kan man sige. USA pegede også fingre på Iran dengang, men der kom ikke de store reaktioner, netop fordi jeg tror, at man kan ligesom eskalere det her i forskellige trin, og hvis man tager det til det næste skridt, som vil være et angreb på iransk jord, så vil reaktionen være meget voldsom, og så vil det her være et konflikt, som kan meget hurtigt eskalere. Mm. Og det gårsdagens episode her har altså ført til en markant stigning i oliepriserne. 40% af verdens transport af olie går også igennem Hormuz-strædet, der altså ligger mellem Oman og Iran. Det sidste spørgsmål, der har været lidt forvirring om, hvor skibene egentlig kom fra. Altså, der har været sådan forskellige oplysninger. Hvad ved du om det? Altså, de 2 skibe, der blev ramt i går, angiveligt af et eller andet form for angreb, og som nu er i brand. Hvor er de fra? Altså, det ene er et norsk skib, og det var det ene af de skib, der var angrebet i tidligere, også norsk, og så det andet var under flag af Panama, som hedder Panama, som skib fra Panama, men bestyret af et japansk firma. Og det er også det, som gør timingen sådan lidt mystisk, at det er et japansk skib, der bliver angrebet, mens iranerne mødes med den japanske premierminister. Men det kan også være, at det bare er et tilfælde. Der er heller ikke nogen sådan umiddelbart grund til, at iranerne vil angribe et norsk skib. Altså, især fordi, at ham, der så bestyrer det norske, efter vores oplysninger, at ham, der bestyrer det norske skib, faktisk har en lang historie med iranerne og har transporteret olie for iranerne, mens mange andre lande ikke vil gøre det så. Så Norge og Iran på den måde har et okay forhold og økonomi og olie og sådan nogle ting. Men det kan også bare være rent tilfældigt. Det kan være et angreb, der var planlagt til at skulle finde sted på det her tidspunkt, og så var de her tanker, der tilfældigvis befandt sig i strædet på det tidspunkt. Okay. Hvis det er i Iran, altså, hvad jeg skulle sige. Ikke? Så jeg kan ikke faktisk svare på hvorfor. Okay. Tak fordi du vil være med, Sune Engel Rasmussen, mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal, altså med fra Beirut i Libanon. 2 tankskibe angrebet i Hormuz-strædet. Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning i Danske Rederier. Er der danske skibe i det her område? Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er der hele tiden. Det er et meget, meget, meget travlt område, som vi også hører. Så der er hele tiden danske skibe i området. Ja. Og hvad tænker du om det? Det er jo stærkt bekymrende, når vi ser på hvad der er sket her. Det er der ingen tvivl om. Det det er jo vores søfolks der står på spil her, og det er det vi er meget bekymrede over. Det er klart. Det er jo det er umuligt for helt kommercielt private skibsfart at beskytte sig imod den slags her, ikke? Så det er klart, der opfordrer vi jo klart myndighederne til at sørge for sikkerheden der. Ja, men de danske skibe fortsætter med at sejle. Indtil videre, ja. Det gør de. Det vil jeg sige, der er ikke noget. Situationen er stadigvæk så uklar. Så der fortsætter vi med, men det er klart, at man bliver selvfølgelig nødt til at tage sine forholdsregler og ja, selvfølgelig undgå så vidt som muligt de områder, hvor der er sket hændelser, ikke? Men ud fra hvad man kan i forhold til det arbejde, der stadigvæk skal udføres. Tak, fordi du også lige vil give dit besøg med, Asbjørn Overgaard Christiansen, altså fra Danske Rederier. 21 minutter over 6, du lytter til 24/7 morgen. Jeg har her de seneste par dage hørt sådan mange små historier om eksplosioner og skudepisoder i Sverige, i nyhederne, i TV-avisen. Nu har vi her på redaktionen forsøgt at samle lidt op på det. Jeg vil egentlig bare benytte lejligheden til lige at læse dem lidt op for dig. Jeg synes, det er ret vildt, hvad der sker i Sverige lige for tiden. Hvis vi tager Malmø, den store by i Skåne, natten til onsdag sprang en bombe foran en beboelsesejendom i det udsatte boligområde Rosengården. Dagen før eksploderede to bomber yderligere, også i Malmø. Den ene foran en natklub i centrum, og den anden i Rosengården. I mandags, der blev en mand skudt og dræbt i Nya Bellevue i Malmø. Også i mandags en italiensk mand skudt såret af politiet efter at have truet på Malmø Banegård med en taske. Han altså truet med en taske, som politiet frygtede indeholdt sprængstoffer. Og ifølge det svensk TV, så har der været 32 eksplosioner i Malmø i løbet af de seneste 12 måneder. Så tager vi til Linköping. Faktisk ved jeg ikke, hvor Linköping ligger han. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Onsdag blev et større område også afspærret i Linköping efter fundet af en mistænkelig pakke foran en politistation. Fredag, det var så i sidste uge, der sprang en bombe i Linköping, og det var altså en af Sveriges mest voldsomme eksplosioner i nyere tid. Mere end 200 lejligheder blev beskadiget, og der er ikke fundet nogen gerningsmænd endnu. Det er sydvest for Stockholm, får jeg at vide her fra min redaktør i min øresnegl. Stockholm, der lige, det må så være lidt nordøst for Linköping jo, der er også gang i den. I mandags en mand findes såret af skud i det sydlige Stockholm, og også i mandags politiet tilkaldes efter skud gennem en rude i det nordvestlige Stockholm. I 2018, der satte antallet af skuddræbte rekord i Sverige. I alt 44 personer blev i 2018 skudt og dræbt. Det er det højeste antal nogensinde på et enkelt år. Til sammenligning var der i Danmark cirka 5 skuddræb i 2018. Over 800 våben er blevet beslaglagt i Sverige i 2018, og jeg snakker lidt om 2018 nu, fordi det er sådan de seneste tal, vi har på hvad der er sket på et helt år, for at få en eller anden idé om, altså, hvor massiv de her problemer altså er i Sverige. 800 våben beslaglagt i Sverige i 2018. 18 håndgranater detonerede i 2018. Ved den seneste partilederdebat inden sommerferien og inden valget, der rettede oppositionslederen i Sverige en skarp kritik af Sveriges statsminister, som jo hedder Löfven. Og så sagde oppositionslederen, I har mistet grebet om statens måske isoleret set vigtigste opgave. Kan jeg være tryg i min egen hjemby? Ja, det er altså lidt fra situationen i Sverige. Der er sådan set ikke nogen grund til, at jeg fortæller det her andet, end at der bare har været en del her på det seneste. Der er umiddelbart ikke sådan en direkte forbindelse mellem hændelserne i Malmø og Linköping. Men det seneste år, der har bombeeksplosioner altså været noget, man brugte ret meget i bandeopgør i det sydlige Sverige. Men det er uvist, hvem der står bag de seneste eksplosioner. Ja, der er endnu ikke foretaget anholdelser ved den her kæmpe eksplosion, der var i Linköping for eksempel. 300 mennesker er blevet afhørt om i sagen, men ikke nogen anholdelser endnu. Du kan skrive ind på 42 600 24 7, hvis du vil blande dig i det, jeg sidder og rappler om herinde. Jeg synes, vi skal bevæge os et smut til Bornholm nu her. Og hvis du lyttede med lige for 10 minutter kvarter siden, så hørte du Brian Weikart, vores politiske redaktør, snakke om den seddel, han har i lommen. Og det er jo altså en seddel med navne på mest politikere, men faktisk alle mulige indflydelsesrige mennesker, som er på folkemødet på Bornholm, og som Brian Weikart mener bør blive interviewet og stillet nogle spørgsmål. Hvis du har en idé til, hvem der burde være på den her liste, så kan du skrive ind på 42 600 24 7. Og hvis du mangler svar fra en politiker, en organisationsformand, forkvinde, en erhvervsleder, så er de mange af dem faktisk på Bornholm. Så skriv det ind, så får Brian det på listen, og så kommer der måske et kritisk interview, som du har foreslået, der vil blive spillet mandag morgen her på 24/7 morgen. Jeg ved, at Brian Weikart allerede har slettet et navn på sin liste. Det er navnet Thomas Juhl. Thomas Juhl er koncerndirektør i Nets. De øverste chefer i firmaet Nets står ifølge Børsen til at score 7 milliarder kroner tilsammen i bonusser i et nyt aktieprogram. Og det er altså, ja, de øverste chefer, 7 milliarder kroner. Altså i den her debat, hvor der handler om altså toppen simpelthen er ved at stikke lidt af fra alle os andre her i samfundet, så vil jeg da sige, at det kunne man da godt sige var en lidt relevant diskussion, det her, for eksempel om ulighed i samfundet. Topscoren, det er jo ikke ulovligt, det her. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt for et samfund, at der er nogen, der kan tjene så mange penge. Topscoren her er den administrerende direktør Bo Nilsson, som kan tjene den beskedne sum af 1.900 millioner kroner i en bonus. Længere nede kommer koncerndirektøren Thomas Juhl, der ifølge Børsen kan få en bonus på 280 millioner kroner i aktieprogrammet. I går var han på scenen på Nets egen stand på folkemødet på Bornholm. Ja, der stod han sammen med USA's tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, hvor de diskuterede det danske begreb hygge og vente udviklingen i Afrika og Europa. De diskuterede ikke monsterbonusserne i Nets. Men efter debatten, så gik Brian Weikart op til Thomas Juhl, koncerndirektøren i Nets, og spurgte, hvorfor en bonus på 280 millioner kroner er rimelig. Please, please, please do. Yeah, great. Yeah, thanks. So great. Thanks a lot. I really appreciate it. Yeah, this was great fun. It was fantastic. Nets is still, you still have a Boston connection, don't you? Yeah, of course. Yeah, I do. Yeah, excellent. I love that. The more Boston connections, the better, as far as I'm concerned. Thomas? Jeg kommer fra Radio 24/7. Jeg vil bare lige høre, hvorfor du synes, det er rimeligt, at du får en aktiebonus på 280 millioner, som Børsen har beskrevet. Det kender jeg ikke noget til. Det tal kan jeg slet ikke genkende, men det har ingen kommentar til nu. Det var også, vi kommer til at sige mere om det ret snart. Ret, hvornår? Det bliver kort tid. Men hvor meget får du i aktiebonus, hvis det ikke er 280? Det ved jeg ikke. Der er jo 5 år til, så det kan jeg slet ikke udtale mig. Hvorfor er det rimeligt, at du skal have så stort et millionbeløb i bonus? Hvad udfører du for dit arbejde? Eller hvad udfører du for din bonus? Vi skaber en virksomhed, som vi er verdensmester til det, vi laver. Vi vil gerne skabe et meget, meget stort dansk firma. Vi forventer at blive en af Danmarks 10 største virksomheder. Vi vil gerne være førende i Europa på elektroniske betalinger. Det er den historie, og det er den rejse, vi er på, og det vil vi gerne fokusere på. Hvor mange almindelige medarbejdere kan blive lønnet for den bonus, du har udsigt til at få? Jeg har ikke flere kommentarer. Giver du en kop kaffe? Ja, således altså det navn, der blev strøget fra listen. Thomas Juhl, koncerndirektør i Nets, der blev interviewet af Brian Weikart. Egentlig ikke, fordi at der kom så mange svar ud af det interview. Men vi mener jo her på radioen, at det er godt alligevel at forsøge at få svar fra folk, som også selvom de ikke vil give det. Klokken den er 6:30. Du lytter til 24/7 morgen. Jeg vil lige høre, om du går rundt nogle gange og er bange for atomkrig. Skriv ind på 42 600 247. Og spørgsmålet er ikke sådan stillet helt ud i det blå her. FN's tidligere generalsekretær Ban Ki-moon sagde sådan her i onsdags, risikoen for en atomkrig er højere, end den har været i flere årtier. Personligt er det ikke noget, der går rundt og sådan, eller der bekymrer mig overhovedet, faktisk. Men det kan da være, at jeg skulle til at blive lidt mere bekymret. Lars Bangert Struve fra en sikkerhedspolitisk tænketank er med lige om 3 minutter. Der er nyheder nu. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. FN's iranske afdeling afviser USA's beskyldninger mod Iran om angrebet på 2 tankskibe og kalder beskyldningen uberettiget, det skriver Reuters. USA's udenrigsminister Mike Pompeo har anklaget Iran for at stå bag angrebet på et norsk og et japansk eget tankskib i Omanbugten i går morges. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete beviser til at bakke beskyldningerne op. Angrebet skabte eksplosioner ombord på skibene og tvang besætningen til at forlade skibene, og som følge af angrebene steg oliepriserne markant. Et center for unge, der er i fare for at ende i kriminalitet, var samtidig banden Loyal to Familias foretrukne opholdssted i Tingbjerg ved København. Det viser et internt dokument fra Københavns Politi fra sidste år, som Radio 24/7 er kommet i besiddelse af. Visionen med de såkaldte 18-plus-centre i København er ifølge kommunens egen hjemmeside at forebygge kriminalitet blandt de mest udsatte unge. I politiets interne dokument står der, at politiet vurderer, at cirka 2/3 af personerne på stedet var bandemedlemmer. Socialborgmester i Københavns Kommune, Mia Nygaard fra Radikale Venstre, bekræfter over for Radio 24/7, at bandemedlemmerne har brugt og stadig bruger Socialforvaltningens andre 18-plus-centre. Og politisk ordfører for Venstre og medlem af Socialudvalget på Rådhuset i København, Caroline Stage, er ganske klar i mailet. Jamen, jeg synes jo bare, at det bekræfter det, vi har sagt mange gange, at de her 18-plus-centre ikke fungerer, som de skal. Det er en rugepasse på bandemedlemmer, en talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at efterhånden det er tid til at lukke det lort. Branton Tarrant, der er anklaget for at have dræbt 51 mennesker i et moskéangreb i New Zealand i marts, nægter sig skyldig, det siger han natten til i dag dansk tid i forbindelse med et retsmøde i sagen mod ham, det skriver nyhedsbureauet AP. Den 28-årige australier var med i retten via et videolink fra et højsikret fængsel i Auckland, hvor han sidder varetægtsfængslet. Mere end 80 overlevende fra angrebene og pårørende deltog i retsmødet fra et tilstødende lokale. Og et kig på vejret i dag. Nogen eller en del sol, men så i løbet af eftermiddagen regn og tordenbyger, især over de vestlige egne. Temperaturer mellem 17 og 23 grader, og så svag til let vind fra skiftende retninger. Over de østlige egne efterhånden lidt til frisk sydøstlig vind. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, som jeg sagde lige før, så FN's tidligere generalsekretær Ban Ki-moon, han holdt en tale i FN's Sikkerhedsråd i onsdags, hvor han sagde, at risikoen for en atomkrig er, citat, højere, end den har været i årtier, citat slut. Lars Bangert Struve, godmorgen. Godmorgen. Du er generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Det er jo en sikkerhedspolitisk tænketank, og så kan det være, at du vil kunne forklare os, hvad Ban Ki-moon egentlig mener med det her. Han kommer med en analyse af, hvordan at verden er blevet meget mere usikker over de sidste 10-20 år. Han har så også et projekt, der hedder, at han gerne vil have fjernet alle atomvåben. Så der er mange lag i det her. Men helt basalt set, så er han dybt bekymret over, hvordan at vi ikke længere har kontrol over atomvåbnene. Og for at gøre det sådan mere klart, så er det sådan så, at amerikanerne trækker sig ud af en af atomvåbenkontrolaftalerne, den der hedder INF-aftalen. Og i 2021, der har man den sidste af de store atomvåbenaftaler, der forsvinder. Det er den, der hedder New Start. Og der er ikke rigtig udsigt til, at der bliver forhandlet nye aftaler på plads. Og det gør ligesom, så risikerer vi at stå med, at en masse magter står med nogle atomvåben, som der ikke rigtig er kontrol med. Og det er man meget bekymret over. Man er bekymret over, at magter som Nordkorea og Iran har atomvåben. Man er bekymret over, at kineserne bevæbner deres skibe med våben, der kan være atombevæbnet. Så der er sådan en generel uro over, at i den meget usikre verden, der har blevet styret af tweets nogle gange, at der er altså atomvåben, som vi ikke helt har styr på. Mm. Og det er Ban Ki-moons analyse, det her? Det er Ban Ki-moons analyse, at der er bare en usikkerhed over de her atomvåben, som vi ikke har oplevet det i årtier. Og vi har en verden, hvor at USA, Kina og Rusland kæmper om, hvem det er, der skal være den store. Og i den forbindelse så er han virkelig bekymret med hans sydkoreanske baggrund. Så forstår man jo altså godt, at når nordkoreanerne står og begynder at true med at bruge nukleare våben, og Trump går med på lejen, så er der en markant bekymring hos ham. I slutningen af maj 19, der sagde chefen for FN's organ for nedrustningsforskning, Renata Duan, at sandsynligheden for, at atomvåben tages i anvendelse, er større end på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig. Og i efteråret 17, da USA og Nordkorea sådan for alvor var på koalitionskurs, der vurderede den tidligere amerikanske admiral James Stavridis, at der var 10% risiko for en atomkrig. Altså, hvor ligger du henne personligt, Lars Banger Struve, i de her analyser? Jeg ligger altså ikke så højt op, og jeg tør slet ikke sætte tal på, hvor sandsynligt det er kommet med en atomkrig. Det er klart, under del af den kolde krig, for 30-40 år til siden, jamen der var der nogle tilspidsninger. Mange kan måske fra deres skoleundervisning huske Kuba-krisen i 1962, hvor man var tæt på, at det kunne gå galt. Og der har været flere episoder undervejs, så jeg synes lige, de skærper tonen lidt for meget. Men vi har i dag en konkurrence mellem stormagter, og hvor mindre magter, som Iran også råber med, og Nordkorea, hvor at vi føler os usikre på det her. Men de fleste regeringer vil jo nok have det sådan, så de ikke synes, det er det ultimative våben at bruge atomvåben. Men vi ser for eksempel i russisk militærstrategi, at der har de ligesom ikke, der har de en glidende overgang til, de går over til at bruge atomvåben. Og det bekymrer, fordi jamen, vil det faktisk sige, de øver at gå over til, hvis der opstår en eller anden mærkelig årsag i en konventionel krig, og så bare lige pludselig bruge nogle atomvåben uden store advarsel. Det er sådan noget, som gør, at man bliver rigtig bekymret for hvad der kan ske. Der er en sms her fra Martin i Frederikshavn, der skriver, godmorgen 24/7. Jeg er ikke bange for en kommende atomkrig. Alle store nationer er så tæt forbundet økonomisk via international handel, at en atomkrig ville være en katastrofe for alle. I en kapitalistisk verden er der ingen, der vinder på en atomkrig, skriver altså Martin. Som jeg sådan mener her, jamen når det er, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan et lose-lose scenarie, så sker det ikke. Hvad tænker du om sådan et argument? Jamen, jeg er helt basalt set med, at hvis vi laver en vestlig analyse, som går ud på, at vi skal være rationelle og tænke rationelt og tænke inden for en økonomisk ramme, så har Martin fuldstændig ret. Balladen er bare, hvis det er sådan så, at du sætter folk ind, som for hvem ære er meget vigtigere, eller for hvem deres egen overlevelse er fuldstændig afhængig af de her atomvåben, så er det, at man begynder at blive usikker, så er det derfor, at vi begynder at se de advarsler, som Ban Ki-moon kommer med. Altså, det er simpelthen en dyb bekymring for, at nogle mennesker, som nu har atomvåben, ikke vil handle lige så rationelt, og ikke vil se det sådan, at vi alle sammen taber. Men som vil sige, jamen, hvis jeg ikke vinder, så skal de andre heller ikke vinde. Men det er vel heller ikke sådan, at de fleste krige bliver startet med et eller andet økonomisk rationale. Hvis vi tager dem, vi selv har set her på det seneste, kan man så ikke også sige, at krigen for eksempel i Irak og i Afghanistan, men det var jo også sådan økonomisk set lose-lose, altså for de parter, der var involveret. Det er det i hvert fald endt med at være. Det er ikke sikkert, at alle har set det på den måde, lige inden de gik ind i det. Man kan sige, at Afghanistan-krigen, det var jo dybest set et forsøg på at fjerne Taliban-styret, men også ligesom et der er også et element af hævnmotiv i det. Ikke? Der er jo nogen, der, hvis man går over i folk, der har en mere socialistisk tolkning af, hvad der foregik i Irak-krigen, så mener de amerikanerne jo vil eje de irakiske oliekilder, og derfor så kan der komme en meget kapitalistisk analyse af det, hvis det er det, man har lyst til. Balladen er, at man risikerer at snuble ind i en brug atomvåben, og det er det, som man er virkelig bekymret for, at der ikke er nogen, der har planlagt, at vi skal gå i krig, og der ikke er nogen, der har planlagt, at vi skal gå ind og bruge nogle atomvåben, men at for eksempel Nordkorea føler sig så truet, at de i en konfrontation bruger de her atomvåben, og det er det, der gør folk virkelig bekymret. Eller for eksempel, vi ser jo lige nu ballade nede i den persiske golf ved iranerne, nu begynder at true med at bruge deres atomvåben. Det har de indtil videre ikke gjort, og det er rigtig godt. Men altså, det er jo noget af det, som man er bekymret for. Vi ser, hvordan iranerne lægger YouTube-film op med deres underjordiske atomvåbenanlæg, så vi andre ligesom lige tænker, at det er måske en eller ballistiske anlæg, og sådan, så vi andre bliver bekymret over, hvad det er, de kunne finde på. Jeg stillede spørgsmålet lige inden du kom på, om folk var sådan, gik rundt og var bekymrede for atomkrig. Det er ikke noget, jeg er overhovedet, men jeg, og det kan jeg også se, at jer, der skriver ind, I er slet ikke bekymrede for atomkrig. Og det ved jeg, det lyder egentlig heller ikke som om, at du er det, Lars Banger Struge, generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Det må du så, du må lige rette mig nu, hvis jeg tager fejl i det, men sådan lyder det ikke. Og det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt, at vi ikke er så bange, når man ser på de citater, jeg lige har læst op her. Altså Ban Ki-moon siger det, at risikoen for atomkrig er højere end i flere årtier. En amerikansk admiral siger, at der er 10% risiko for atomkrig. Chefen for FN's organ for nedrustningsforskning siger, at sandsynligheden for en atomkrig er større end på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig, og som du selv siger, siden 2. verdenskrig, der havde vi for eksempel Kuba-krisen. Og så siger hun jo så her, at der er større risiko nu for, at der kommer en atomkrig, end der var under Kuba-krisen. Og jeg er sikker på, at hvis jeg lavede det her radioprogram i 1983, så havde folk skrevet ind, nu kunne man ikke skrive sms'er dengang, men hvis man kunne, Så havde det været nogle helt andre svar, jeg fik på sms'en her. Folk gik og sang sange med, at vi voksne kan også være bange og synge lange, lange bange sange og sådan nogle ting. Ja, det er helt klart. Men det, de er bekymrede over, det er, at under den kolde krig opbyggede man et helt system af advarsler til hinanden om, at nu var det her ved at gå galt. Mest i øjnefaldene var etableringen af den røde linje imellem Washington og Moskva, hvor præsidenterne kunne tale sammen. Men man havde en masse kontrolforanstaltninger, der gjorde, at en krig ikke bare lige kunne gå i gang, og særligt ikke en atomkrig bare lige kunne gå i gang. De aftaler og kontrolforanstaltninger er helt basalt set væk i dag. Og det vil sige, at folk, der sidder og kigger på atomvåben dagligt, de er rigtig bekymrede over, at alle de kontrolforanstaltninger, alle de begrænsninger, der var, de er ved at være væk. Og derfor så ringer de ret højt nu med alarmklamperne, så at vi som almindelige borgere kan gøre os selv bevidst, at verden ser helt anderledes ud, og de her ting er væk, og derfor skal vi være bekymrede. Jeg er bekymret over, at en tåbelig situation kan eskalere, altså udvikle sig ud i en situation, hvor at der er nogen, der føler sig så truet på deres overlevelse, at de trykker på atomknappen. Og det der, hvor min bekymring ligger, nemlig at noget, som ingen kunne forudsige, kunne gå hen og blive til en konfrontation, hvor man bruger atomvåben, at den ligesom udvikler sig ud af kontrol, og at de kontrolsystemer, der burde ligesom stoppe det her, de ikke er der. Lars Banger Struve, en fornøjelse at have dig med her til morgen. Tak for det. Tak og lige måde. Ja, og nu ved jeg ikke, om du er mere bekymret eller mere sådan rolig ved det hele, men det er, som det er. I hvert fald 7:15, skriv ind på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. To herrer, der danser rundt, det er altså... Kan du se min rumpa? Jeg kan altså ikke. Til efteråret, der vil man for første gang i TV2-programmet Vild med Dans se to af samme køn danse sammen. Det er skuespilleren Jakob Fagerby, der er gift med en mand, som har bedt om at danse med en mandlig partner i konkurrencen, og det er blevet danseren Silas Holst, der har fået den ære. Annie Skjoldensen, der har set alle 15 sæsoner af Vild med Dans, skrev forleden et læserbrev i Politiken, hvor hun kritiserede TV2's beslutning. Og Annie her er altså en helt almindelig seer af Vild med Dans. Og hun skrev blandt andet, for mig vil det være en vederstyggelighed at se to mænd danse sammen. Brother. Citat slut. Men hvad er problemet egentlig i at lade to mænd danse sammen i Vild med Dans? Kulturjournalist Per Lysholt ringede til Annie Skjoldensen. For det første er det ikke flot. Altså, der skal kjoler, og der skal herretøj. Og det skal ikke være to herrer, der klæder sig ud. Det ser fjollet ud. Så kan vi gå til dragshow, hvis det er det, vi vil. Altså, det er sådan, at der er et par, og et par er helt normalt. Det er en kvinde og en mand. Så to herrer, der danser rundt, det er altså... Kan du se dem i en rumpa? Ja, jeg kan altså ikke. Nej, jeg kan godt se dem i en rumpa. Men, okay. Men altså, du har jo set alle foregående 15 sæsoner af Vild med Dans. Du er virkelig en dedikeret seer, men du kommer så simpelthen ikke til at se den her sæson, eller hvad tænker du? Nej, det gør jeg jo ikke. Altså, jeg sagde bare, for første gang, ikke? Altså, jeg har ikke skrevet læserbrev før, det gider jeg ikke, vel? Men jeg blev tosset, da jeg læste, og så, fordi jeg er så glad for Vild med Dans, og så er det, jeg siger farvel Vild med Dans, for det gider jeg ikke at udsætte mig selv for. Simpelthen ikke. Annie, i det her læserbrev, der skriver du, for mig vil det være en vederstyggelighed at se to mænd... Det står der i Bibelen. Ja, det er et bibelcitat, ja, jeg bruger. Se to mænd danse sammen, brother. Hvad er det helt præcis, du finder frastødende ved, at to mennesker af samme køn danser med hinanden? Jamen altså, hvis jeg ser to af samme køn kysse hinanden, så siger jeg også, brother. Nå, det er da lidt... Men jeg har ikke noget imod dem, bare de ikke pådutter mig eller andre deres seksuelle vaner. Mm. Og det ser vi snart. Alt skal være så politisk korrekt. I bøger og i film, alt skal være politisk korrekt. Så bliver der lige puttet sådan noget homo-tjavs ind i det. Og så skal vi sidde og se det. Og nu ser jeg bedst med det ene øje, så jeg lukker det ene øje, fordi jeg gider ikke at se det, de foretager sig. Det gør jeg ikke. Men jeg sidder og holder øje med handlingen, fordi handlingen kan jo måske godt lide. Ikke? Mm. Men Annie, du siger, de pådutter der noget. Hvad så med et heteroseksuelt par, der kysser i en film eller er Vild med Dans? Altså, der bliver du da også påduttet en seksualitet, nemlig heteroseksualitet. Jamen, de kysser da ikke hinanden sådan. Og i film, der er der mange, der... Ja, på film, vi snakker om Vild med Dans, ja. Ikke? Ja, det gør de da ikke. De giver kram og sådan noget, og det er dejligt, og, ja. Og de har... Det er jo ikke sikkert, at de her to mænd har tænkt sig at kysse i Vild med Dans. Altså. Nej, men de skal ikke danse sammen. Jeg ved ikke, hvad der ligner. Jeg har mange søde, jeg har mødt mange søde nogen, der er homo, og det er også i orden, men jeg snakker ikke om mit sexliv, og de skal heller ikke snakke om deres. Og det har ikke noget med det at gøre. Men det er det, ikke tænkt sig at gøre i det her program, Annie. De har jo ikke tænkt sig at snakke om deres. Ved du hvad, de danser sammen, og det gør to mænd altså ikke. Nå, du sagde lige før, jeg ved ikke, hvad det ligner, men har du nogensinde set to mænd danse sammen? Så skal vi over i sorbadans, ikke? Ja. Så er der mere end to. Du har ikke set to mænd danse sammen, men du tror, det vil være ulækkert? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg har set. Hvis jeg har set det, så har jeg lukket øjnene. Mm. Jo, jeg har da set det på film, måske, ikke? Det har jeg da nok. Hvorfor synes du egentlig, det er ulækkert, det her med to mænd, der måske... Altså, lad os nu bare sige, at de giver hinanden et kys på munden her til Vild med Dans. Hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig ulækkert? Fordi det er unormalt. Er det unormalt? Ja, altså menneskerne er blevet skabt, mand og kvinde, for at vi skal formere sig. Altså jeg voksede op med kernefamilier. Mm. Og nu er det jo en meget, meget populær udsendelse stadigvæk. Der er mange, der ser det, ikke? De får fine serietal. Mm. Så hvorfor skal de så påvirkes? Det er jo helt ned til små børn, der ser det. Altså de skal da ikke påvirkes til at tænke i anderledes baner. Det skal man altså, ikke? Annie, der var jo en gang, hvor der var mange, der så på homoseksuelle, ligesom du gør. Og det gjorde, at der var mange, der ikke turde at springe ud og var i skabet hele livet, men egentlig følte sig selv som homoseksuel, men ikke turde. Nu har vi jo en kultur i dag, hvor det er vedtaget, at man gerne må være homoseksuel, og det er der ikke noget galt i, selvom du synes, at det er unormalt og ulækkert. Tror du ikke også, det kan være meget godt for, lad os nu bare sige, en ung teenager, der sidder der i en eller anden lille provinsby, hvor der ikke er andre homoseksuelle, og så ser vedkommende Vild med Dans, og så ser han, okay, man kan faktisk godt danse sammen to mænd, og jeg kan egentlig godt stå ved mig selv, og jeg er sgu homoseksuel. Tror du ikke, det kan være meget godt? Nej, det synes jeg. Jeg synes, man skal ikke lave om på det, ikke? Mm. Altså... Nu sagde du, at jeg havde skrevet videre stykkeligt, og det er altså noget, der står i Bibelen, ikke? Er du egentlig godt klar over, at du er homofob? Hvad, altså... Altså, det er en person, der nærer afsky eller frygt for homoseksuelle og deres seksualitet? Ja, altså, absolut. absolut ikke bange for dem. For ved du hvad, okay. jeg kender nogle utrolige søde nogen, som er homoer. Det men gør jeg altså virkelig, og jeg har kendt mange igennem min branche. Men afsky? Nej, jeg har ikke afsky for dem. Du sagde det ulækkert og de unormalt. De skal bare ikke pådute mig det. Jeg skal ikke sidde og se på det. Det skal jeg altså ikke. De skal ikke. Men du skal sidde og se på heteroseksuelle par. Nu er jeg jo helt vild med dans, ikke? Og jeg har jo også dengang, at vi startede karnevalet inde i byen i København, ikke? Og alt det der. Ikke? Mm-hmm. Der har jeg været med i nogle år. Så noget, det synes jeg er dejligt med festlig musik og sjov og ballade. Men lige så snart der er den der Pride-parade, altså, jeg synes, det simpelthen er så ulækkert. Det synes jeg. Men Anne, jeg skal bare lige prøve at forstå, hvordan, hvis nu to mænd danser sammen på samme måde som en kvinde og en mand, hvordan bliver du påduttet nogen seksualitet? Det gør det vel også, med, når det er heteroseksuelle par? Så er du vel homofob, hvis et homoseksuelt par ikke må danse sammen, men det må det heteroseksuelle godt. De må godt danse sammen, men de skal da ikke ødelægge en god udsendelse. Men lad dem dog bare ødelægge den udsendelse, men det kunne jo være, at der var nogen, der tænker som mig, ej, nu er det for meget, nu gider vi ikke se det. Og så kan det være, at seertallerne falder, det ved jeg ikke. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, her til morgen. Der vil jeg gerne stille dig spørgsmålet, om du tror, at Københavns centre for unge, der er tæt på kriminalitet, det som kommunen kalder for kriminalitetstruede unge, om de her centre gør mere skade end gavn. Og hvis de gør mere skade end gavn, så er det oplagt, at de skulle lukkes. 42 600 247 er nummeret herind. Efter vores afsløringer her de seneste par dage om 18-plus-centrene, som de hedder, så har Venstre i København fået nok. De skal simpelthen lukkes, siger altså Caroline Stage, politisk ordfører for Venstre i Københavns borgerrepræsentation. Der var et lille bøvl med lyden her. I dag der har jeg endnu en afsløring med i vores serie om centrene, som jo har til formål at forebygge kriminalitet blandt de mest udsatte unge. Det står der på kommunens hjemmeside. Det her det skal virke sådan, at der bliver mindre kriminalitet. Men hvis vi så tager det her, den nye afsløring, vi har med her til morgen. Centeret Crossroad har været det foretrukne tilholdssted for banden Loyal to Familier i Tingbjerg. Det viser et internt dokument fra sidste år fra Københavns Politi, som vi er i besiddelse af. Det foretrukne tilholdssted for Loyal to Familier, en kommunal klub. Politiet skriver, at Crossroad blev brugt som Loyal to Familias primære tilholdssted i Tingbjerg, og at det var politiets vurdering, at cirka 2/3 af personerne på stedet var bandemedlemmer, og at baglokalerne til en kiosk i samme ejendom også blev brugt som et tilholdssted for Loyal to Familia. Skal det lukkes? Skal de have lov til at blive de her klubber? Skriver ind på 42 600 247. Dette er Radio 247. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvor er du henne lige nu? Bornholm. Du er til folkemødet. Ja. Tror du på sommerfugleterapi? Det er meget svært spørgsmål. Men på en måde, ja. Og det havde jeg ikke troet, at jeg ville. Er det et seriøst svar? Nej. Men sagen er, jeg blev selv udsat for det. Og derfor må der være et eller andet i Hella Juice sommerfugleterapi, som virker. Mm. Det er jo, og det skal vi snakke om nu her, det er jo faktisk også i BT i dag. Rasmus Paludan har lige sagt nej tak til sommerfugleterapi, men Hella Juice har haft mange politikere igennem sin stand på folkemødet gennem årene, og du har sagt til Altinget.dk, Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, min vildeste folkemødeoplevelse er den gang, jeg blev helbredt af Hella Juve med sommerfugleterapi. Yeah. Yeah. Jeg havde haft spændingshovedpine gennem flere år, og det var slut efter den terapi, og jeg aner til i dag stadig ikke, hvad hun gjorde. Vil du fortælle, hvad hun gjorde? Ja, altså, jeg var inviteret hen til, og det var hende, der havde sendt invitationen, og jeg tænkte, at jeg går derhen og havde Jørgens søn med og hans kæreste, og vi skulle så være igennem det, der var publikum på, og så skulle jeg tænke på noget, som jeg gik og døjede med, og det gjorde jeg så seriøst, og sagde igennem overvis, har jeg altså haft nogle spændingshovedpiner, som sådan kom igen, og det var meget, meget belastende. Så det fortalte jeg hende, og så talte vi lidt om det. Vi sad i hver sin sofa-stol på scenen, og så var der en eller anden, så læste hun et digt af Inger Christensen fra hendes digtsamling, Det. Og så var der en eller anden, der stod og malede en sommerfugl, og så var det det. Og så gik jeg derfra og tænkte, at der undrede noget, og min søn synes også, det var sådan, det undrede. Også at jeg var med, fordi så plejer jeg aldrig at være med i sådan noget. Et faktum er det, at siden den dag, der har jeg ikke haft nogen spændingsudbiner, så jeg aner til den her dag ikke, hvad fanden der foregik, men et eller andet foregik der. Ja. Okay. Der er jo Claus Hjort Frederiksen med det Appelgaard, Bertel Hård, der har også været derinde. Hvad skal du ellers lave på folkemødet i år, Søren Espersen? Jamen, jeg skal først og fremmest gå rundt, og jeg har lagt meget mere tid ind, når jeg kommer op og hører alle de her bevægelser, der er rundt omkring deres telt og sådan noget, så har jeg selvfølgelig også en hel del arrangementer, jeg skal være med til. Ja, debatter og sådan noget. Vil du prøve at give sådan en lille referat af, hvad det er, altså hvad folkemødet egentlig er, også for alle dem, der lytter med her til morgen, som jo ikke kommer på folkemødet, det er jo helt klart ud fra, at det er langt, langt de fleste af danskerne kommer jo ikke derover, jo. Nej, jeg tror, der kommer 130-140.000 i år. Det er altså et vildt fest, som jeg lige for sig fra starten synes var sådan lidt specielt, men som jeg er blevet bidt af. Altså igen det her med, at der er 3.000 arrangementer. Altså 3.000 arrangementer, man kan gå til, eller man kan gå rundt og lytte til alle mulige foreninger, som man aldrig nogensinde vidste eksisterede, før man så ser det her på folkemødet. Nogen, der er sammen om en sag og sådan noget, og nogen, der har... Det bliver enormt spændende at gå rundt og lytte til, det synes jeg bestemt det er. Mm. Og så er der selvfølgelig også de politiske partier, den politiske del af det, hvor man mødes med andre politikere på en lidt mere uformel måde, og også gerne ofte til sådan nogle sjove seancer, der ikke er så alvorlige som det, man ser på Christiansborg. Så jeg kan altså vældig godt lide det, og har som sagt i den her folkemøde lagt en hel masse tid ind, så jeg kan gå rundt og høre på alle de her helt specielle foreninger, som jeg som sagt ofte ikke aner eksisterer. Er der nogle særlige, du vil sige? Nej, jeg sådan går forbi, og så ser jeg lige, hvad det er, og hvad står der på skilten, og er man i gang med en debat, så går jeg måske der sætter mig i 5-10 minutter og sådan noget, og hører det, og så gør jeg så klart, at det er arrangementer, jeg selv skal have, for jeg har som sagt også en del arrangementer selv. Så. Jeg synes, det er utroligt, utroligt sjovt og faktisk afslappende oven på den der valgkamp, vi har haft, der har været enormt hård. Kan du være i fred, når du går rundt? Altså, nu er du sådan en af de her toneangivende politikere, og mange mennesker kommer også over til folkemødet for at snakke med politikere og møde politikere. Du ved, det her med, at der er ikke særlig stor afstand mellem eliten og så bare dem, der kommer til folkemødet. Det tror jeg egentlig er rigtigt nok. Altså, ja. Bliver der revet meget i dig derovre? Nej, jeg synes, folk er utroligt flinke, ikke også? Det er sjove tilråb, og sådan noget kan man få, men der er også mange, der kommer og spørger om et eller andet, eller har en eller anden god idé til os, eller et eller andet. Så jeg synes, at stemningen er utrolig god. Jeg har faktisk ikke rigtig oplevet noget, der er ubehageligt. Det vil så andre, der har jeg set i årets løb, men det har jeg altså ikke været ude for. Okay, Søren Espersen, have et godt folkemøde. Ja, tak skal du have. Hej. Det var altså medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, udenrigsordføreren Søren Espersen, der var med fra Allinge i Bornholm. Jeg hedder Ditte Okman, jeg er vært på Radio 24/7, det vi taler om. Hvis folk ikke kan lide sladder, så skal de bare lade være med at tænde på det. Altså, jeg tvinger ikke folk til noget. Læste I den der meget spændende historie om to mænd, der havde givet hinanden et blowjob i en svømmehal? Det er jo interessant, det spørger i Viborg, det her, ikke? Fordi hvis det bare havde været hernede i Der var ikke nogen, der havde... På et sauna inden, der var det jo business as usual. Ja, så i det, vi taler om, der taler vi både politik, erhvervsliv, vi taler kongehus, vi taler også alt det kulørte, og så har vi også fat i de rigtig skinfrie ting. Jeg har et par bud på, hvem det kunne være. Det kan jeg nok ikke sige i radioen. Jeg er dronningen af sladder. Vi lytter hver fredag fra kl. 14.05 til kl. 16. Og luk røven. Her på Radio 24/7. Jo, Ole skriver til mig her på 42 600 24 7. De røde partier i Københavns Kommune har altid været dygtige til at indkredse skattekroner til kriminelle bander. Der er jo ingen kontrol med økonomien i kommunen, skriver Ole. Altså, jeg ved ikke, Ole, om du er borger og skatteyder i Københavns Kommune. Ole snakker om den historie, der er med her om 5 minutter lige efter nyhederne om kommunens ungdomstilbud. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg ved simpelthen ikke, om det er så simpelt, som man også nogle gange kunne tro, det er. For man må se på, hvad er fordelene og hvad er ulemperne, og så må man veje det op mod hinanden, inden man kommer til en radikal beslutning om enten at bevare eller lukke. Det er en rugepasse på bandemedlemmer. En talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at det er tid til at lukke det lort. Ja, det er i hvert fald en klar udmelding fra Venstre i København. Det er Caroline Stader, politisk ordfører for Venstre i Københavns borgerrepræsentation. Og det, hun snakker om, er det, som jeg gerne vil snakke om her til morgen med dig, 42 600 24 7, gør Københavns Kommunes centre for unge, der skal hjælpe unge, der er tæt på kriminalitet, mere skade end gavn. Og konklusionen er jo enten selvfølgelig, når man har svaret på det her spørgsmål, luk eller bevare. 42 600 24 7. Vi har haft en række afsløringer her de seneste par dage, og vi kan jo bare sige, jamen altså, alt er jo ikke rosenrødt i de her kommunale centre, der bliver drevet for offentlige midler og burde hjælpe folk ud af kriminalitet. Der er fundet narko, der er fundet våben, og der er en lang række af ting og sager, der er fundet i de her centre. Endnu en afsløring her til morgen, som du også lige hørte i nyhederne, centret Crossroad har tidligere været det foretrukne tilholdssted for banden Loyal to Familia i ghettoområdet Tingbjerg i København. Det viser et internt dokument fra Københavns Politi, som vi er kommet i besiddelse af. Smag lige på det. Det foretrukne tilholdssted for Loyal to Familia. Der jo altså er den her mest aggressive og mest toneangivende kriminelle bande lige for tiden i Danmark. Så de holder altså til i et af kommunens lokaler. Sofie Ryge, du er reporter og har historien. Godmorgen. Fortæl mere om det. Hvad har vi fundet ud af? Ja, men altså, det er jo, som du nævner her, at vi har fået fingrene i det her interne dokument fra Københavns Politi fra sidste år. Og de skriver, jeg vil gerne citere, at Crossroad, det her 18+-center, og det skal altså lige nævnes her, at det er et center, kommunen siger selv, at det skal forebygge kriminalitet blandt de mest udsatte unge. Tilbage til politiets dokument fra sidste år. De skriver om Crossroad. Citat, blev brugt som LTF's primære tilholdssted i Tingbjerg. Og de skriver videre, at det var politiets vurdering, at citat, cirka 2/3 af personerne på stedet var bandemedlemmer, og at baglokalerne til en kiosk i samme ejendom også blev brugt som et tilholdssted for LTF. Mm. Det er jo, det er jo det, vi så får at vide, og jeg ringer selvfølgelig straks til Socialforvaltningen for at sige, at kan det virkelig være rigtigt, det her? Og det har de så bekræftet, at ja, det er sådan set rigtigt. Så ved vi, hvor lang tid kommunen egentlig har været klar over, at den kriminelle bande Loyal to Familia har brugt kommunens lokaler som deres foretrukne tilholdssted? Altså, det er jo det, der har været udfordringen, også sådan generelt for mig, når jeg har siddet med de her sager i de her 18+-centre. Det er simpelthen ikke lykkedes mig nu at få et interview med den ansvarlige borgmester. Det er socialborgmesteren i Københavns Kommune, Mia Nygaard fra Radikal Venstre. Og jeg har sendt en byge af spørgsmål afsted, men jeg fik dog et skriftligt svar i går aftes. Og hun siger, at det her har primært stået på under den her bandekonflikt i slutningen af 2017 og i begyndelsen af 2018, hvor der var nedlagt forbud mod Loyal to Familias tilholdssted i Tingbjerg. Og det skete som led i håndteringen af bandekonflikten. Vi må tænke, at eller gisne om, at det er sket i omkring den periode. Ja. Så der er en lytter, der skriver ind på 42 600 24 7, er eller har tidligere været, altså hvad er situationen lige nu i det kommunale center i Tingbjerg? Det er jo så ret interessant i virkeligheden fra den mail, jeg så får, altså det skriftlige citat, jeg får fra socialborgmesteren, det er, fordi hun bekræfter ikke bare politiets vurdering fra sidste år, hun skriver også, at citat, det er korrekt, at der er kommet og kommer unge med bandetilknytning i Crossroad og i Socialforvaltningens andre 18 plus centre. Det vil jo sige, i hvert fald når man læser det citat her fra socialborgmesteren, at der stadigvæk kommer unge med bandetilknytning i de her centre, og ikke bare i Crossroad i Tingbjerg, men måske netop også i kommunens andre 18 plus centre. Ja, men det er jo en ting. Altså det tænker jeg nærmest, jo, det kan jeg godt forstå, hvis man har nogle centre til de unge, der er tæt på kriminalitet, for at de unge kan komme ud af det. Ja, så må det jo ligesom være en naturlig del af det, at der er unge fra bandemiljøerne, der kommer til de her centre, men forhåbentlig går det den rigtige vej, når de kommer derhen. Altså, de bliver hjulpet ud eller tættere på et liv uden for kriminalitet. Men pointen er jo her, at politiet siger, at det er bandens tilholdssted. Altså, der ligger noget andet i det. Man mødes der for at koordinere bandeaktiviteter. Altså, et tilhold, det er vel det, en kriminel bande laver i et tilholdssted. Ja. Andet. På andre måder kan jeg jo ikke forstå det i hvert fald. Nej, og det er jo også derfor, og det er jo det, der er så det her, når man ikke kan få et interview med borgmesteren om det, fordi i virkeligheden, så den reaktion, hun har på det, vi har fundet ud af fra politiet, svarer jo ikke rigtigt til det, politiet har fundet ud af. Netop som du siger med et tilholdssted, så siger hun, ja jo, det er rigtigt nok, der er nogle bandemedlemmer, der hænger ud nogle gange. Men det er jo lidt et andet svar end den vurdering, som politiet laver, at det netop er, de siger jo endda, det primære tilholdssted var det, her tilbage i 17-18 stykker. Mm. Bo skriver ind 42600247, at man skal løse det her, og ikke lukke centrene. Hvor skal de unge ellers gå hen? Der lukkes alt muligt lort var bare noget, jeg fandt på. Der lukkes alt muligt. Og så tror politikerne, at ting løser sig selv. Så Bo er altså inde på det der, jeg også var inde på lidt i starten med, sådan noget her er jo også, altså du ved, de nemme løsningers holdplads, ikke? Fordi hver gang der er noget galt, jamen, så lukker vi det. Lad os lige prøve at tage et vy ud over, hvad der ellers har været galt i de her kommunale centre. Crossroad, som vi snakker om her i Tingbjerg, har tidligere været i politiets søgelys. I 17 blev der fundet patroner og en trøje med påtrykt bandelogo i centret. I 2012 blev der fundet en pistol på toilettet, samt en maskinpistol og en håndgranat gemt under loftspladerne. Vi har i ugens løb afsløret, at der i sidste måned blev fundet større mængder narko i et andet 18 plus center for kriminalitetstruede, som det hedder, på Nørrebro i København. Et tilsvarende center i Husum har holdt lukket i et halvt år på grund af skyderier mellem rivaliserende personer, som er kendt af politiet. Centrene er ifølge kommunens hjemmeside et kommunalt tilbud for voksne unge, der vil ud af kriminalitet og videre i livet. Hvorfor er det egentlig så svært at få et interview med Københavns Kommunes socialborgmester, som jo har ansvar for at drive de her centre? Jamen, det er et pokkers godt spørgsmål. Og det er jo vigtigt, fordi at jeg har jo som sagt en lang række af spørgsmål, også når de så, forvaltningen, får det her at vide om, at LTF er deres primære primære tilholdssted er en kommunal institution, der netop skal hjælpe unge ud af kriminalitet. Altså, hvor lang tid, som sagt, har det stået på? Hvor længe har forvaltningen været vidne om det? Hvad har de taget initiativer for at modvirke det her? Hvad skal der ske fremadrettet? Og så videre, og så videre. Og svaret fra socialborgmesteren per mail, sent om aftenen, det er, at de arbejder på det, og det selvfølgelig er en utilfredsstillende situation, og det skal blive taget op til debat i det næste møde, der kommer i socialudvalget. Men jeg håber jo på, at socialborgmesteren snart har mulighed for at stille op til et interview om det her, så vi kan få besvaret alle de her spørgsmål, som vi jo har. Lad os lige prøve at tage et vy ud over sådan de politiske reaktioner på vores afsløringer om de kommunale centre. Jeg har en opfattelse af, at venstrefløjen, de røde partier, SF, Socialdemokratiet har vi snakket med indtil videre, bakker op om centrene og anerkender problemerne. Og siger, det er problematisk, men at centrene er bedre. Altså, det var bedre, at centrene er der, end hvis de ikke er der. Ja. Hvorimod, at de borgerlige har en anden holdning. Altså, vi hører Venstre i dag sige, at det, nu er det for meget, det skal lukkes. De konservative kalder det for en skandale. Ja, altså, de kommunalpolitikere, jeg har talt med fra Københavns Rådhus indtil videre, så er det i virkeligheden Venstre, der er kommet med den kraftigste udmelding, og det er nok også på grund af, at nu kommer der flere og flere afsløringer frem. Og her er der en klar besked fra Caroline Stage på Rådhuset, og der siger, ved du hvad, de her centre, nu er det for meget, de skal lukkes, og hun forklarer det med, og det er måske meget godt ind i det her med, hvor meget skal kommunen hjælpe de her unge og forsøge at holde fast i de her unge, men hun forklarer det med, at der kommer sådan et tidspunkt, hvor at det ikke længere er kommunens opgave, men hvor det er noget, som politiet må tage sig af. Jamen, jeg synes jo bare, at det bekræfter det, vi har sagt mange gange, at de her 18-plus-centre ikke fungerer, som det skal. Det er en rugepasse på bandemedlemmer, en talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at det er tid til at lukke det lort. Ja, det er altså den politiske ordfører for Venstre på Københavns Rådhus, som uddyber det her udsagn i det her interview. Både I har lavet så mange historier, men vi har også før set, at der har været så mange historier omkring, at man ikke har kunnet styre de her centre. Jeg tror, det er på tide, at vi retænker, hvordan vi arbejder med de her unge mennesker. De unge mennesker, som er kriminalitetstruede, men ikke er inde i kriminalitet, dem skal vi jo hjælpe. Når de er over 18, skal vi hjælpe dem i beskæftigelse. Vi skal have yderligere fuel på vores SSP-arbejde. Men de mennesker, som sælger stoffer, som er en del af en banderelation, det er jo ikke først og fremmest kommunens ansvar at hjælpe dem. Det er først og fremmest en politiopgave, og de må jo skære et helt andet sted hen, end at være sammen med de unge mennesker, som har en svær tid, og som de her 18-plus-centre egentlig var til for. Så altså Venstre vil have de her 18-plus-centre lukket? Ja. Ja, en klar holdning fra Venstre i København. I maj måned sidste år valgte lokalafdelingen af Loyal to Familia i Tingbjerg ifølge politiet at nedlægge sig selv. 2 ud af 4 af den plus centre i Københavns Kommune er blevet lukket efter skyderier og narkofund. Men Crossroad i Tingbjerg, det er jo altså det her, det endnu et kommunalt center, har stadigvæk åbent. Klokken er 7:15 nu her. Om cirka en time, 50 minutter er det, der har jeg SF's gruppeformand Claus Mygind med her. I går der forsvarede han centrene. Kan vide, om han gør det igen i dag, hvor vi jo altså afslører, at et af kommunens ungdomscentre har været det primære tilholdssted. Det primære tilholdssted for en af de aller værste bander, Loyal to Familia. 42 600 24 7 er nummeret, du har brug for, hvis du vil skrive her ind til mig. Peter skriver, fyr overborgmester Frank Jensen, han handler hverken på skandalerne, fordi, og skriver Peter så, at det er røde kolleger. Og det er jo altså et rødt flertal i Københavns Kommune. Og der er en anden, der skriver, at de her kommunepenge til kriminelle aktiviteter gør kommunen medskyldig i kriminalitet. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Martin Henriksen, tidligere udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du vil være med her. Jeg vil prøve at finde ud af, hvad du skal lave nu her, og om du har tænkt dig at prøve at lægge en ny retning for Dansk Folkeparti. Du er lige røget ud af Folketinget og fortsætter med at have en central rolle i partiet, ser det ud til, at du er blevet sat i spidsen for en gruppe, der skal udvikle Dansk Folkeparti. Hvad skal du lave? Ja, så oven på valgresultatet, hvor Dansk Folkeparti jo gik tilbage, så har formanden besluttet sig for, at der skal sættes gang i et større evalueringsarbejde. Han står så for, selvfølgelig for det meste og for det primære. Han skal rundt til landet og tale med lokale formænd og tillidsfolk i Dansk Folkeparti, og så har han spurgt mig, om jeg vil stå i spidsen for et internt udvalg, en intern arbejdsgruppe, som blandt andet skal skærpe partiets nationalkonservative profil, og så også gøre så store og små tanker i forhold til, hvad det er, vi ligesom kan gøre bedre fremadrettet, så partiet forhåbentlig kan komme videre på en god og fornuftig måde. Og det har jeg så sagt ja til, at blive hængende lidt længere. Mm-hmm. Og det vil sige, at den primære opgave er at skærpe den nationalkonservative profil og finde ud af, hvordan man gør det? Det er det, der først og fremmest ligger i det, men andre ting kan selvfølgelig også komme ind, når man evaluerer, så skal der også være plads til at tage ting ind, som man måske ikke lige havde tænkt på at tage ind fra starten af. Så andre emner kan selvfølgelig også komme i spil, men altså det er det primære at skærpe partiets nationalkonservative profil, og det synes jeg jo er mægtig interessant. Jeg betragter mig selv som Gud, konge og fædrelandsmand, så traditionelle familieværdier, kirke, kultur og selvfølgelig også udlændingepolitik, kristendom osv. at diskutere, hvordan man kan gøre mere ud af de emner, det synes jeg er en spændende opgave. Mm. Hvorfor er det, at den skal skærpes, profilen? Ja, hvis du går ind og læser Dansk Folkepartis principprogram, som jo ja, det har været der alt den tid, hvor jeg har været med i partiet også, fra før jeg kom i Folketinget, så handler det jo blandt andet om, at ja, det handler om, at vi sætter pris på monarkiet, på folkekirken, at vi betragter familien som den bærende, en bærende institution i samfundet, som individer, det er jo alle sammen også rundet af familien, ligesom vi som danskere er rundet af vores land og vores over 1000-årige historie. Så hvis vi ligesom kan komme tilbage til rødderne og måske også være lidt bedre til at råbe op om de ting, som vi synes er uretfærdige at vise, altså Dansk Folkeparti skal også vise, ikke bare vise, at vi er opmærksomme på de bekymringer, som mange danskere har i forhold til indvandring, men jo også rent faktisk altså forklare, at vi jo ikke bare altså, bemærker, at de bekymringer er der, men vi jo rent faktisk deler de bekymringer, som mange danskere har. Så det handler også om at altså, gøre mere opmærksom på, at Dansk Folkeparti går ind for noget, i stedet for at er imod noget? Hvis du ved, hvad jeg mener. Altså det der med, at I er mest kendt for at være imod indvandring. Der er mange, man ved alt det, I er imod, ikke? Men hvad vil I egentlig? Er det, der skal være lidt mere fokus på? Ja, det synes jeg egentlig, sådan kan man måske godt sige det. Altså fordi, at det er jo rent nok, jeg tror da godt, at der er mange, der er opmærksom på, at Dansk Folkeparti, hvad hedder det, er kritisk over for islam, og vi er imod, at islam skal fylde mere i det danske samfund. Men det kommer jo af, at vi først og fremmest er for noget. Og det vi er for, det er jo vores kultur, det er vores traditioner, vores kristne kulturarv. Det er jo det, vi er for. Og det er jo klart, at man kan sige, når modstanden imod for eksempel islam og en for stor indvandring, den kommer jo først og fremmest af, at der er nogle ting, vi gerne vil passe på. Og når der er så noget, vi er imod, så kommer det ud af det. Og når vi for eksempel synes, at islam fylder for meget i samfundet, så er det jo fordi, vi synes, at på en række områder, der kan man sige, det som islam hviler på, det er uforeneligt med det, som det danske samfund hviler på, altså vores grundlæggende værdier og kultur. Så ja, selvfølgelig handler det om at vise, at vi som danskere, vi kan godt tillade os at være stolte af vores kultur. Og så kan vi forhåbentlig også, noget eksempel kunne også være, at vi skal diskutere, hvordan man i skolerne kan være med til at styrke børn og unges identitet, sådan så de bliver opmærksom på, at de er rundet af en historie, som går 1000 år tilbage, så hvis man gerne vil gå rundt og være lidt stolt af at være dansker, man behøver ikke at rende rundt og prale med det, bestemt ikke, men man godt vil ligge lidt i det, ja, så har man faktisk noget at have det i, og det, hvis vi kan være med til, og jeg kan være med til at understrege det i højere grad, så vil jeg da rigtig gerne gøre det. Mm. Du sagde du har sagt til Ritzau her, nu citerer jeg lige, i valgkampen forsøgte vi blandt andet at komme med en kritik af Stram Kurs, fordi de jo ønsker at adskille kirke og stat. Og jeg tror, jeg har simpelthen ikke hørt, at der var nogen, der tænkte, det er lige der, vi sætter ind mod Stram Kurs, det med kirke og stat. Når der var på en eller anden måde så meget andet at gribe fat i med Stram Kurs. Jeg synes, det er interessant, du siger det her, at det var egentlig der, du gerne ville komme med kritikken af Stram Kurs. Det er deres kirkepolitik. Hvorfor? Kan du prøve at fortælle det? Hvorfor vil du gerne snakke mere om kirkepolitik i den debat, der var med Stram Kurs? Jamen, det ligger faktisk i fin forlængelse af det, som du selv lige var inde på, nemlig at vi skal være bedre til at fortælle om nogle af de ting, som vi også er for. Og min pointe med det, jeg sagde der, det var, at det var fint nok. Jeg synes, at Stram Kurs har selvfølgelig en pointe i forhold til at afsløre den voldskultur, som er i visse muslimske miljøer. Det synes jeg er helt oplagt, fordi der er en muslimsk voldskultur i Danmark, og det er et kæmpe problem. Så der er en pointe. Men min pointe var så, altså hvis man vil vinde kulturkampen på den lange bane, så er det ikke nok kun at være imod noget. Du bliver, jævnfør det, som du faktisk selv var inde på, du bliver også nødt til at være for noget. Og jeg tror på, at vi kan kun på sigt vinde den her kulturkamp i forhold til islamisterne, i forhold til, at der er nogen i samfundet, som mener, at der er religiøse regler, som er mere vigtige end de regler, som Folketinget vedtager med udgangspunkt i grundloven. Den kan vi kun vinde, den kamp, hvis vi ligesom selv er opmærksom på, hvad vi selv er rundet af. Og hvis nu man for eksempel, det var min pointe her, fra Stram Kurs side siger, vi er kritiske over for islam, det vil vi kritisere, det er jeg jo sådan set enig i, men samtidig med det, er man så også kritisk over for det værdigrundlag og kulturgrundlag, som Danmark selv hviler på. Altså, så kæmper man jo dybest set ikke for dansk kultur og for nogle af vores grundlæggende kulturbærende institutioner, så vil man både kæmpe imod dem, men også kæmpe imod islam. Og så tror jeg bare, at så taber man den her kulturkamp til islamisterne på den lange bane. Fordi hvis man skal vinde den, så bliver vi nødt til at være opmærksom på, hvad vi som danskere selv står fast på, og hvad vi selv er rundet af, og hvilke værdier vi selv har. Og det var egentlig det, der var min pointe med det, jeg sagde der. Okay. Med nu her på en forbindelse er altså Martin Henriksen. Jeg præsenterer dig lige igen, Martin Henriksen, ikke? Til nye lyttere, tidligere udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, som altså er blevet sat i spidsen for et udvalg, som skal udvikle Dansk Folkeparti, ændre Dansk Folkeparti og skærpe den nationalkonservative profil. Henriksen, vi skal jo også lige runde nedturen. Et øjeblik. Fordi der er jo, altså, if it ain't broken, don't fix it. Og nu er I gået i gang med at fikse noget, ikke? Og det er jo selvfølgelig, fordi der er noget galt. Pia Kjærsgaard har sagt til BT, vi skal genopfinde os selv. Vi har begået fejl. Er du enig med Pia Kjærsgaard i de to udsagn? Altså, det er jo klart, at der er noget, der ikke har fungeret efter hensigten, når det er, at man går tilbage ved et folketingsvalg, og nu gik Dansk Folkeparti jo ret meget tilbage, så derfor er der jo noget, der skal rettes op på. Det er klart. Har I begået fejl, som Pia Kjærsgaard siger? Jamen nu er der jo lavet en... Jamen der er ting, der skal rettes op på. Så der er ting, der skal rettes op på, så er der også et eller andet omfang begået fejl. Men altså, nu er der jo sat et evalueringsarbejde i gang, og så skal jeg jo ikke komme med konklusionerne på forhånd. Logikken ved at sætte evalueringsarbejde i gang er jo, at man går i gang med et arbejde, og så på et senere tidspunkt, så kommer konklusionen. Så kommer der en eller anden sådan overordnet konklusion. Hvad mener du sådan personligt, Martin Henriksen, der er begået af fejl? Altså konklusionen skal man næsten vente lidt med. Det synes jeg ligesom er det, der giver mest, mest mening. Ja. Når man har fået en opgave, der handler om at evaluere, så går man jo i gang med det. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, og det synes jeg er vigtigt at understrege, at den politik, som Dansk Folkeparti har, den er jeg fuldt ud overbevist om, at det er en rigtig medicin for Danmark. Altså det, der skal til. Og så skal vi jo så ud og vise folk, at det er det, der skal til. Og der er selvfølgelig også, man kan jo sige noget af det, hvis man skulle pege på noget af det, som vi måske skulle være bedre til, at det er, fordi der er jo skabt sådan en fortælling af, at hvis du stemmer på Venstre eller Socialdemokratiet, og også nogle gange på andre partier, så får du stort set den samme udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti har. Der er sådan en fortælling, som politisk kommentatorer og eksperter osv. render rundt med at sige, at Dansk Folkeparti har sejret sig selv ihjel, fordi andre partier har overtaget vores politik. Og der skal vi nok, eller ikke nok, der skal vi, nu kan du høre, du kommer lidt der minder om en konklusion, så får du lidt din vilje her, der skal vi være bedre til at forklare. Det kan godt være, at de andre partier har rykket sig 20% i retning af vores politik, men så er der altså stadigvæk 80% tilbage, og alting er lavet jo også på et tidspunkt en undersøgelse, der viste, at Socialdemokratiet i den seneste valgperiode faktisk stemte mere sammen med de radikale på udlændingeområdet, end de gjorde sammen med Dansk Folkeparti. Så du kan godt se, der er stadigvæk meget, meget lang vej op til Dansk Folkeparti, og det skal vi selvfølgelig blive bedre til at forklare folk derude. Jeg synes altid, at du spørger du, om jeg er tilfreds med det svar. Det er fint nok, du må give de svar, du vil. Jeg synes altid, det er et meget vagt svar, når man spørger, hvad der skete af fejl, så siger de, at vi har ikke kommunikeret godt nok. Altså, jeg tror nærmest ikke... Jeg har ikke været god nok til at forklare noget. Altså, det der med, at man bare skal være bedre til at kommunikere, er noget, der altid bliver sagt. Og jeg synes altid, det kan være det bare mig. Du ved sikkert mere om sådan noget, hvad der fungerer i politik, end mig, Martin Henriksen. Men nogle gange, burde man måske tænke lidt dybere end det. End det der med, at vi skal bare være lidt bedre til at fortælle om, jo, hvad vi vil. Jo, men det er jo også derfor, at formanden har bestilt evalueringsarbejde. Det er netop for, vi skal tænke dybere. Og når jeg så netop ikke kommer med alle konklusioner nu, så er det jo netop i respekt for, at formanden har bestilt det arbejde. Og selvfølgelig skal man, hvis du evaluerer, det tror jeg også, det gør I sikkert også på Radio 24-7 gange imellem, så er det jo ikke sådan, I sætter jer ned, og så er der en, der starter med at konkludere, hvad det er, I skal blive enige om, når der er gået 3 timer og mødet er slut. Altså, det, sådan fungerer det jo ikke. Det fungerer jo, at man sætter sig ned, og så taler man om tingene og tænker store og små tanker. Og på et tidspunkt, så konkluderer man. Jeg vil også godt sige, i forhold til det her med at kommunikere politikken anderledes, vi skal jo ikke grundlæggende, det er min holdning, vi skal jo ikke grundlæggende lave politikken om. Jeg har da set andre partier, hvor de er gået tilbage ved et folketingsvalg, og så noget af det første, de siger, det er, så må vi heller genopfinde os selv. Nu skal vi lige pludselig alle sammen til at være de mest vilde og hellige klimapartier. Det har vi også set med det konservative Folkeparti, hvor de tidligere er gået tilbage. Det der med at sige, nu skal vi sådan genopfinde hele partiets politik, fordi det er gået tilbage, altså, så er det jo ikke længere det parti. Der bliver man nødt til at tro på, at de principper, der ligger i partiet, at de er de rigtige. Og det okay. tror jeg på. Det sidste spørgsmål til dig, Martin Henriksen. Ikke? Nu får du det samme spørgsmål, som Pia Kjærsgaard fik af BT. Og her, der svarede Pia Kjærsgaard bare ja. Ja. Så vi se, hvad du svarer. Vi må se. Har Dansk Folkeparti været magtfuldkomne? Det kommer an på, hvor det ligger i det. Dansk Folkeparti er jo topstyret parti. Det har partiet jo altid været. Det var det jo også under Pia Kjærsgaard. Men hvis det forstås på den måde, at man sådan, slet ikke har lyttet til, hvad andre har sagt. Det synes jeg, der er blevet gjort. Men altså, det er jo en del af evalueringen. Evalueringen, det gør man jo for at blive klogere og se, om man kan gøre tingene bedre. Der kommer ikke noget evaluering fra dig på det her punkt. Det kommer der fra Pia Kjærsgaard. Hun siger bare, ja, der har været for meget magtfuldkommenhed. Det er også et ærligt svar. Det tror jeg også, der er mange, der tænker, du ved, det er rart. Det stod Dansk Folkeparti i hvert fald for en gang. Ærlighed. Altså, man bare sagde, hvad man mente. Nu har jeg spurgt dig mange gange her, du vil ikke sige, hvad du mener. Det er en intern proces, og det er et udvalg, der skal i gang med det og sådan noget der. Kjærsgaard svarer ærligt. Martin Henriksen, det er dig, der står for udvalget her. Vil du svare på spørgsmålet, har Dansk Folkeparti været magtfuldkommende? Det har jeg jo lige svaret på. Var det et ja eller et nej, så? Fangede jeg den, ikke? Det har jeg lige svaret på. Nej, men altså... Var det et ja eller et nej? Du er da forholdsvis kvik, så jeg tror nok, du har fanget det. Nej. Det tror jeg nu også. Jamen prøv at stoppe lige et øjeblik, fordi det er fint nok, det er meget sjovt, men du siger, du har svaret på det. Jeg hørte ikke svaret. Det kan godt være, jeg er dum som dør. Man kan også, hvis man derude har lyttet med her de seneste par minutter, så kan man skrive 42600427. Fangede du, hvad Martin Henriksen svarede på det her spørgsmål? Martin Henriksen, var det et ja eller et nej til, at Dansk Folkeparti har været for magtfuldkomne? Jamen svaret var jo, at Dansk Folkeparti er jo et topstyret parti, og det var Dansk Folkeparti også under Pia Kjærsgaard. Det tror jeg også, at Pia selv ville svare ja til, hvis det var, du spørger hende. Om Dansk Folkeparti så er et parti, hvor der ikke er blevet lyttet til andre, når der er folk, der kommer med gode råd. Nej, det synes jeg faktisk, Dansk Folkeparti har gjort. Det var svaret, det synes jeg også er et svar. Og så er svaret jo også, at hvis man sætter gang i en evaluering... Du svarer bare på noget andet, end det, jeg spurgte om. Det er rigtigt nok, det er et svar på det spørgsmål, du så selv formulerer. Nej, jeg svarer på det, du spørger om. Det kan godt være, du ikke kan lide svaret. Det kan godt være, det er lidt mere, det kan godt være, det er lidt længere, men det er jo stadig svar. Og så er svaret jo også, at hvis du sætter gang i en evalueringsproces, så skal du ikke komme med konklusionerne på forhånd. Så skal konklusionerne komme, når du er færdig med evalueringsprocessen. Det er det, der er helt pointen med en evalueringsproces. Ellers er der ikke nogen grund til at have processen. Martin Henriksen, jeg er glad for, at du ville være med her til morgen. Tak fordi jeg måtte. Selv tak. Martin Henriksen, der altså er tidligere udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, som står i spidsen for det udvalg, som skal udvikle Dansk Folkeparti og skærpe den nationalkonservative profil i partiet, der jo blev mere end halveret ved det valg, der netop er overstået. Klokken er 7:58. Du lytter til 24/7 morgen. Hvilke virksomheder og organisationer må ikke gå med i Copenhagen Pride, efter man har lavet nye retningslinjer? Det er et spørgsmål, jeg stiller lige om 5 minutter. Nu er der nyheder. Fra Radio 24/7. USA's beskyldninger mod Iran om angrebet på 2 tankskibe er uberettiget, sådan lyder meldingen fra Irans FN-delegation. Udmeldingen kommer efter USA's udenrigsminister Mike Pompeo har anklaget Iran for at stå bag angrebet på et norsk og et japansk tankskib i Omanbugten i går morges. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete beviser til at bakke beskyldningerne op. Angrebet skabte eksplosioner ombord på skibene og tvang besætningerne til at forlade skibene. Ifølge Reuters skulle der være en mine tæt på skibet, der endnu ikke er eksploderet, og derfor skal demonteres. Oliepriserne steg mere end 4% efter angrebene, der fandt sted ved Hormuzstrædet. Området er en vigtig skibsfartsrute for særligt Saudi-Arabien. Et center for unge, der er i fare for at ryge ud i kriminalitet, var samtidig banden Loyal to Familias foretrukne opholdssted i Tingbjerg ved København. Det viser et internt dokument fra Københavns Politi fra sidste år, som Radio 24/7 er kommet i besiddelse af. Ideen med de såkaldte 18-plus-centre i København er ifølge kommunens egen hjemmeside at forebygge kriminalitet blandt de mest udsatte unge. I politiets interne dokument vurderer politiet, at cirka 2/3 af personerne på stedet var bandemedlemmer. Socialborgmester i Københavns Kommune, Mia Nygaard fra Radikale Venstre, bekræfter over for Radio 24-7, at bandemedlemmer har brugt og stadig bruger Socialforvaltningens andre 18-plus-centre. Og centrene bør lukkes, siger politisk ordfører for Venstre og medlem af Socialudvalget på Københavns Rådhus, Karoline Stage. Jamen, jeg synes jo bare, at det bekræfter det, vi har sagt mange gange, at de her 18-plus-centre ikke fungerer, som det skal. Det er en rugepasse for bandemedlemmer, en talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at efterhånden det er tid til at lukke det lort. Stortinget i Norge har natten til i dag vedtaget en stramning i abortlovgivningen. Forslaget blev vedtaget med 105 stemmer for og 64 imod. Forhandlingerne strakte sig over flere timer og fortsatte til lidt over midnat. Undervejs var der en ophedet debat i Stortinget med anklager og forsvarstaler, mens demonstranter havde samlet sig uden for bygningen, skriver det norske medie VG. Abortstramningen indebærer, at gravide, der ønsker en fosterreduktion, først skal til have deres sag behandlet i et særligt udvalg. Her skal læger tage stilling til kvindens ønske. Og et kig på vejret i dag. Nogen eller en del sol, så i løbet af eftermiddagen regn og tordenbyer, især over de vestlige egne. Temperaturer mellem 17 og 23 grader, og så svag til let vind fra skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Det er den helt originale taleradio. Ja, okay. Det er meget egentlig fint at vide, at jeg ikke er total idiot. Altså, jeg kan se jer, der har skrevet ind på sms'en her. Jeg heller ikke synes, at Martin Henriksen svarede på spørgsmålet, selvom han sagde, han havde gjort det. Det var det, der skete lige for 3 minutter siden. Selvom der også er et par stykker af jer, der faktisk siger, at han svarede. Okay. Om klokken er 7:56, om 10 minutter skal jeg snakke med Johanne Schmidt-Nielsen. Hun er jo nu generalsekretær i Red Barnet. Endnu en ekspolitiker, der er igennem. Det skal jeg lige vende mig til sådan i krop med, at hun repræsenterer Red Barnet og ikke Enhedslisten. Men det må jeg jo bare lige smide frem, og det går nok over på et tidspunkt. Jeg skal snakke med hende om, at der sidder mere end 10 danske børn i fangelejre i Syrien, hvor der altså sidder mange andre folk, der er taget til fange i Islamisk Stat kontrollerede områder. Angiveligt mere end 10 danske børn i de her fangelejre. Og Schmidt-Nielsen siger bare, de skal hjem hurtigst muligt. Altså, de risikerer simpelthen at dø dernede og opfordrer politikerne til at tage affære. Men hvem er politikerne egentlig? Altså nu her. Der har været et valg. De blå er væk, og de røde er jo ikke kommet til endnu. Altså, de skal jo lige konstituere sig. Og det er, altså, når du snakker med sådan nogen, som vi har nogle eksperter på også, men også Johanne Schmidt-Nielsen og sådan noget, så skal det gå stærkt, det her. Altså, fordi de børn dør dernede. Altså, er tørst, for eksempel, i de her lejre. Okay, du kan skrive ind til mig som sædvanligt på 42 600 24 7. Inden jeg skal snakke med Johanne Schmidt-Nielsen, så skal jeg snakke med dig, Lars Henriksen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen, du er forperson for Copenhagen Pride og er faktisk med på en forbindelse fra Europride i Berlin. Nej, i Wien. I Wien, okay. Jamen, tak fordi du var med fra Wien, så den havde jeg lige fået galt i halsen. I har jo lavet nye retningslinjer i Copenhagen Pride. Og det, jeg egentlig vil prøve at finde ud af nu her, er, om I har tænkt jer at udelukke nogle virksomheder og organisationer fra optoget igennem København. Nogle, der jo ellers tidligere har kunne gå med. Er der noget i de her nye retningslinjer, som gør, at der er nogen, der nu ikke kan få lov til at gå med i Pride'en? Jamen, i princippet kan man sige, så er vi bare blevet mere tydelige om det, vi hele tiden har gjort. Nemlig at tage stilling til hver enkelt, der ønsker at deltage, om det er folk, der deler vores værdisæt og vores missioner. Nu har vi lavet en postyre for det, hvor folk bliver bedt om at på forlods formulere sig om, hvorfor de ønsker at gå med, hvad det er for nogle, hvad det er for et formål, de går med, hvilke tanker de har gjort sig om, hvad deres tilstedeværelse skal gøre i dels i Copenhagen Prides parade og dels som sponsor. Så Og det er jo den samtale, vi bare plejer at have med dem. Men nu beder vi dem altså om at nedsætte det på skrift på, som del af ansøgningsproceduren i stedet for. Okay, for at formalisere det lidt mere sådan her. Hvem har egentlig sagt nej til før, fordi de ikke har delt jeres værdier? Jamen, jeg har altså ikke tænkt mig at sidde her og nævne navne på hverken virksomhed eller grupper. Men der har været præcis grupper, som ikke i udgangspunktet har delt vores mål. Vi har nogle klare værdier, vi har et mission statement, vi har nogle klare målsætninger, vi arbejder efter, en verden, vi ønsker at påvirke. Og hvis folk ikke ønsker at gå den samme vej som os, så plejer vi bare at have en venlig samtale med folk om at sige, jamen altså, vi kan se, I vil noget andet, end vi vil, så hvorfor er det egentlig, I vil gå med? Og når vi har haft den samtale, så plejer folk også selv at kunne se, at det giver god mening at lade være. Okay. Og i år, der har Pride'en så besluttet at indføre nye retningslinjer også, som du siger her, for hvem der har mulighed for at deltage. Der skal være en ansøgningsproces, det bliver mere formaliseret. Tidligere var der mere en først-til-mølle-tilgang. Virksomheder skal skrive en form for manifest eller et eller andet her, nu her i hvert fald, hvor de beskriver, hvorfor de gerne vil gå med i Pride'en. Og det gør I Pride'en for, og nu citerer jeg bare her, for at imødekomme et stigende behov for why, altså det er det engelske ord why, hvorfor på dansk, det stigende behov for why blandt vores mange medlemmer, aktivister og LGBTQIA-interessenter. Tidligere har man kunne se Industriens Hus badet i regnbuefarver, og hovedsponsoren 7-Eleven sælger regnbuefarvede kopper på den her dag. Og det har fået kritik, det her, for at Pride'en er blevet mere kommerciel, og at virksomheder kan det, der hedder rainbow washe deres image ved at betale lidt for at deltage, og dermed styrke deres brand, uden reelt at kæmpe for ligestilling. Vil du prøve at fortælle os om det her why, der altså er et stigende behov for? Vi oplever sådan set ikke, at der i vores egen butik er et stigende behov for det, fordi vi har hele tiden haft det her why, og hele tiden haft den samtale. Det, jeg tror, der er stigende behov for, det er, at vi er tydelige udad til om, hvad det er, vi gør, hvad det er for en påvirkning, vi forsøger at yde på, nu taler vi vores erhvervssponsorer her, fordi det er jo i virkeligheden det er et samarbejde mellem Copenhagen Pride og nogle virksomheder, hvor virksomhederne yder noget støtte til Pride'en, sådan at vi kan blive ved med at have den, kan man sige, forretningsmodel, der hedder, at alle vores aktiviteter for alle vores brugere og alle vores gæster skal være gratis. Og hvis noget skal være gratis, og man samtidig vil opføre sig anstændigt og kunne betale sine regninger og betale sine kunstnere for eksempel for at optræde osv., og alle andre, som arbejder for os, jamen så skal der nogle penge i kassen. Og der har vi altså så et samarbejde med nogle erhvervssponsorer. Og det har altid beroet eller bygget på en løbende dialog og en udveksling af holdninger, og det har altid handlet om at få dem til også i deres virksomheder at have nogle værdier, og som er overensstemmende med vores, og arbejde i deres virksomheder med bedre inklusion og med at skabe LGBT-politik osv. Det der hvorfor, det har vi måske bare ikke været så tydelige om, vi som organisation, om hvordan det er, vi arbejder med det, og der kan man sige, det er så det, vi har lavet en anderledes praksis for, sådan at det bliver tydeligere for alle mennesker, dem der som en gang imellem spørger os om, hvordan det er, vi arbejder med de ting, hvordan det er, vi gør det. Sådan at man kan både læse sig til det og se det, og at vi altså på den måde stiller meget tydelige krav, i stedet for at stille krav, sådan er, måske har været lidt utydeligt. For vi kan ikke forstå, eller vi har undret os over i hvert fald, at vi har fået så massiv kritik for det her en gang imellem, fordi vi synes, vi gør et stort stykke arbejde, og vi synes, vores sponsorer er gode til at gå ind på den her præmis og være med til at arbejde med. Der sker enormt meget forandring i virksomhederne, og den her, synes vi er instrumentale og påvirker os. Jamen, gerne være tydelige om, at det er det, vi gør. Ja. Lige så vel, som vi påvirker en politisk dagsorden, så er der også en politisk dagsorden i virksomheder, og den er vi også med til at påvirke. Ja, du siger her, at nu I har gjort det her for at få tydelige krav. til dem, der skal have lov til at gå med? Virksomheder og organisationer? Ja, nej, jeg siger, at vi gør det for at gøre det tydeligt for alle, at vi stiller krav. Okay, tydeligt for alle, at de stiller krav. At vi har nogle forventninger. Ja. Er kravene i sig selv tydelige, synes du? Er kravene i sig selv særlig tydelige? Altså, jeg synes, det er lidt utydeligt her. Altså, hvad det præcis er? Altså, hvad er kriterierne for, om man kan få lov til at gå med, eller ikke få lov til at gå med i Brighton? Synes du selv, at det er tydelige krav? Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Men jeg prøver at forklare mig, hvorfor du synes, det er utydeligt. Det er simpelthen bare... du ved, men det er også fordi, jeg er indrettet sådan, at jeg tænker, hvis der er nogle helt konkrete punkter, man kan leve op til. Så, men kan du prøve at give de konkrete, altså være mere konkret om kravene for at kunne gå lov i, altså få lov til at kunne gå med i Brighton? Jamen, for det første, som jeg sagde før, så er det, at man som virksomhed kan tilslutte sig, at man lever op til og arbejder for at tilslutte sig de værdier og de mål, som Copenhagen Pride har. Det er da ret tydeligt. Det er klart. Og skal man bare sige det, så jeg tilslutter mig det? Nej, det skal man så skrive til. Skrive det. Kan man sige, at vi arbejder med det på den her måde, eller ja, vi som virksomhed synes, at det er vigtigt, at man arbejder for et samfund, hvor alle kan elske at leve som dem, de er. Mm. Og når man får en virksomhed til at formulere sig om det, så er det jo ikke noget, der bare sidder, kan man sige, en praktikant et eller andet sted i en afdeling, og så er det jo noget, man som virksomhed tager stilling til som virksomhed. Og det vil sige, altså, så det der med at sige, at det er noget, man bare kan skrive sig ud af, det synes jeg er en letkøbt måde at tale om det på, for virksomheder tager også beslutninger på et vist niveau, om den her slags ting. Hvad så med for eksempel partiet Kristendemokraterne? Vil de kunne gå med? Jeg er helt sikker på, at de også vil sige, at de mener, at alle skal leve og elske, som de er. Men de mener så også, at de er imod, at homoseksuelle skal kunne adoptere og få støtte til kunstig befrugtning. Der er de også kandidater, der taler imod homoviser og... Partiet mener, at kirkerne selv skal bestemme, om de må sige ja eller nej til at vie homoseksuelle. Så du ved, selvom man siger det her, så kan man jo godt have en... Altså opføre sig på en måde, som du eller andre i Pride måske ville tolke som ikke at leve op til det sådan i praksis, men man kan godt sige, vi mener, at alle skal elske at leve, som de er. Vil Kristendemokraterne, som det er jo et parti her, kunne gå med i Pride'en? Jamen, der var mange spørgsmål i et, og jeg vil gerne prøve at svare på dem alle sammen. Punkt 1. Jeg har ikke lige sat mig ned nu og læst Kristendemokraternes politiske manifest. Men hvis der står, som du siger, og jeg kender det, det er også lidt fra udtalelser osv., så nej, det vil jeg mene, at Kristendemokraterne nok ikke ville være et parti, som ville have noget ud af at gå med hos os, fordi de har for eksempel en familiepolitik, der aktivt modarbejder alternative familier. Og jeg kan ikke slet ikke se, hvorfor der skulle... Altså, der er ikke et, hvad kan man sige, et værdifællesskab mellem os og dem, og vi vil ikke det samme. Så hvorfor i verden skulle man gå med i en demonstration, der demonstrerer for nogle rettigheder, hvis man er imod dem? Så jeg tror, at den samtale, vi vil have med Kristendemokraterne, vil måtte ud i en fælles overenskomst, der hedder, der befinder vi os nok heller ikke godt. Det er sådan, det har tidligere været med nogen, vi har talt med. Men hvad så hvis Kristendemokraterne insisterer? Vil I så sige ja eller nej til dem? Jamen, som jeg siger lige, at man skal kunne bakke op om vores værdier og vores... Så nu er jeg Kristendemokraterne, så siger jeg så, jeg bakker op. Vi bakker op, siger Kristendemokraterne. Kan de få lov til at gå med? Jamen, så vil jeg sige, at så længe I har en politik, der arbejder for det modsatte, og en erklæret politik, så kan man ikke gå med. Okay. Fordi man kan ikke erklære et og så bagefter sige noget andet. Altså arbejde for et og bagefter sige noget andet. Og det er jo det samme, vi gør med vores virksomheder. Altså hvis vi oplever, at det, de siger, ikke er det, de gør, så afbryder vi samarbejdet eller tager en samtale med dem og siger, det, I skriver til os, det er ikke det, vi kan se, I gør. Og der har vi haft virksomheder, som vi også har afbrudt samarbejdet med. Okay. Men når det er sagt, så er vi også en organisation, vi er jo ikke en efterretningstjeneste. Så det har en, man kan sige, der er en begrænsning for, hvor dybt vi kan gå ind i virksomhedernes gøren og laden. Vi bliver også nødt til at, altså, i nogen grad at tage dem lidt på face value, altså det vil sige spørge dem, sige, det er det her, og så forventer vi jo, at folk ikke lyver for os. Og det er uanset om det er politiske partier, eller om det er virksomheder eller andet, men når man beder folk om at erklære sig på et område og stå frem med et budskab, at så regner vi med, at de taler sandt. Og sådan er det, men selvfølgelig følger vi med, både i vores virksomheder og i andre deltageres gørne og laden, og så siger vi, måske ikke i år, eller for det der, tage stilling til den politik, og når I på et eller andet tidspunkt har lavet den om, så kan I komme igen, og så kan I være med. Er der andre partier, der ikke må gå med i Pride'en? Det kan da sagtens være. Hvilke? Jamen det ved jeg ikke, det kan jeg jo ikke sidde her og sige. Jeg sidder jo ikke her med samtlige partipolitikere foran mig, eller et eller andet. Hvis der er en erklæret politik, der modarbejder det, vi står for, så kan man ikke gå med. Det er altså det helt generelle svar. Okay. Tusind tak, fordi at du ville være med her til morgen for at fortælle lidt om retningslinjerne for at få lov til at gå med i Pride'en i København. Lars Henriksen, der altså er forperson for foretagendet med direkte fra Pride'en i Wien. Og den går godt, Lars, eller hvad? Den går vældig godt. Det er godt. Okay. Klokken er 10 minutter i 8. Du lytter til 24.7. Morgen er det på tide at få de danske børn hjem fra fangelejrene i Syrien. 42-600-247. Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær i Red Barnet. Godmorgen. Godmorgen. Der sidder angiveligt mere end 10 danske børn i fangelejre i Syrien. Haster det med at få dem hjem, synes du? Ja, det gør det i allerhøjeste grad. Fordi forholdene i lejrene er jo simpelthen ikke for børn. Altså børnedødeligheden er meget, meget høj. Der er mangel på helt basale ting som mad og sundhed og vand og ordentligt telte. Vores helt klare anbefaling er, at man så hurtigt som overhovedet muligt får de her børn hjem. Og derfor er vi også rigtig glade for, at det er lykkedes at få de to dansk-franske børn i sikkerhed, og at de nu er i Frankrig. Ja, det var forleden, du taler om, at to dansk-franske børn blev hentet ud af en af lejrene her. Og det var også så de franske myndigheder, der hentede dem ud i samarbejde med danske myndigheder. Frankrig har faktisk hentet 12 børn ud, hvoraf to er dansk-franske. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvor meget danske de egentlig er, og hvor meget franske de er. Ved du det? Nej, det ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, hvor meget myndighederne ved endnu. Men det, man jo typisk vil gøre i sådan en situation, det er jo så at finde ud af, de her to børn, hvor er deres tilknytning størst? Har de for eksempel bedsteforældre i enten Danmark eller Frankrig? Altså at finde ud af, i hvilket land vil det være bedst for dem at være i forhold til at komme sig. De her to børn har jo mistet deres forældre og forældreløse. Og udover, at der selvfølgelig er en sundhedsopgave nu, deres sundhedstilstand er sandsynligvis meget, meget dårlig. Børnene er meget, meget svækket i lejrene. Men udover det, så er der også en stor psykosocial opgave, fordi børn, som har levet på den her måde i Syrien og levet de her lejre, jo typisk er voldsomt traumatiseret. Og der betyder det selvfølgelig noget, at man har nogle voksne tæt på sig, som man stoler på eller har en relation til på en eller anden måde. Okay. Ja, de her lejre, vi taler om, er jo steder, hvor der blandt andet sidder tidligere Islamisk Stat krigere sammen med deres koner og børn. De er tilbageholdt af kurdiske styrker i Syrien. For eksempel Al-Hol-lejren, hvor der sidder over 70.000 mennesker, der mangler mad og vand og lægehjælp. Børn er underernæret. Nogle dør i deres telte. Lejren er blevet kaldt for helvede på jord af Røde Kors. Og vi fortæller altså her, at der angiveligt sidder mere end 10 danske børn i forskellige lejre i Syrien. Og det er jo, altså det er jo børn, der er i forskellige situationer. Det kan være, at de har deres forældre. Det kan være, at de har en mor. Det kan være, at de er blevet forældreløse. Det kan være, at de er født i Syrien af en dansk forældre, og som har giftet sig med en hellig kriger fra en anden nationalitet. Og der kan jo være alle mulige forskellige sådan måder. Altså de kan have alle mulige forskellige være i forskellige situationer, de her børn. Er du sådan, Johanne Schmidt Nielsen, der hvor du siger bare, at alle de her børn skal hjem, og dem, der har forældre, de må så komme med? Eller hvordan stiller du til det med forældrene? For det er jo der, den bliver sparet også, hvis faren er Islamisk Stat kriger og ikke har tænkt sig at sige undskyld, skal han så få lov til at komme med børnene hjem? Jamen, det er klart, at det er mere kompliceret i de sager, end i sager, hvor børnene er forældreløse. Men vores udgangspunkt er jo børnenes ve og vel. Og børn skal ikke betale prisen for deres forældres forbrydelser. Så det vil sige, selvom deres forældre har gjort noget, der er fuldstændig uforståeligt, og som de jo, hvis de kommer til Danmark, med al sandsynlighed også vil blive retsforfulgt for og straffet for, selvom de altså har forældre, som har begået forbrydelser og som sagt gjort noget, vi ikke kan forstå, så skal børnene ikke straffes for det. Så hvis der er danske statsborgere i lejrene, så mener vi som sagt, de skal til Danmark. Også selvom de har forældre, som er i live. Okay. Godmorgen, skriver Rikke ind på 42600427. Jeg har undret mig meget over, at Red Barnet ikke har lagt mere pres på politikerne gennem valgkampen for at få de stakkels børn hjem. Børn bør ikke straffes for deres forældres forbrydelser. Det kan vi som samfund ikke være bekendt. Nu er der så pres på politikerne fra Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen. Hvilke politikere er det, at der skal tage sig sammen her? Fordi vi står jo også sådan lidt i et vadested, sådan rent politisk. Altså, den blå blok har jo tabt, men den røde blok er heller ikke kommet til endnu. Og dagen går, og de dør. Jeg har altså hørt et citat på et tidspunkt her, at børn dør som fluer i de her lejre. Så det skal gå stærkt. Hvem er det, der skal tage sig sammen? Det er helt rigtigt, at vi står jo, eller må ikke først sige, jeg synes, at Rikke, som skriver den her kommentar, hun skriver det meget præcist, det her med, at børnene ikke skal betale prisen for deres forældres handlinger. Og det er jo helt rigtigt, at lige nu står vi i en politisk situation, hvor der jo er ved at blive dannet regering, og så videre. Derfor er det også lidt svært at lægge pres, men vores klare melding er jo bare til alle politikere og til alle myndigheder. Det er jo borgerservice, som sidder med det her, og det har de jo været hele vejen igennem. Altså, det er ikke nyt, at Red Barnet arbejder med det her. Red Barnet er også til stede i lejrene, faktisk. Men vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at lægge pres, og jeg vil sige, det er svært for os selvfølgelig at vurdere, hvor meget myndighederne egentlig gør, fordi det er jo fortroligt. Altså, det er jo fortrolige informationer. Men man kan da ikke lade være med at tænke, at der er mange lande omkring os, som lykkes med at få børn ud. Og det virker som om, det går lidt langsomt i Danmark. Jeg tænker det samme. Ja. Også fordi, at kurderne siger jo, at børnene kan gå. Altså, hvis du snakker med de kurdiske myndigheder, så siger de, børnene må godt tage hjem, det er okay med os, men vi vil altså gerne de forældre, vi tror, der er kæmpet for Islamisk Stat, dem beholder vi lige. Så de siger sådan set, at man godt kan tage børn. Ja, det er meget kompliceret at splitte familier ad, hvis forældrene modsætter sig, så kan du ikke bare tage børnene med ud. Men vi ved jo, at der er børn og også mødre, som ønsker at komme til Danmark. Og der må jeg sige, der er det svært at forstå, at der ikke sker noget. Altså, men mødrene kan jo også godt have kæmpet for Islamisk Stat. Undskyld, jeg afbryder dig her, men bare fordi man er kvinde, kan man jo ikke, altså man ikke nødvendigvis sådan, du ved, uskyldig. Nej, absolut ikke. Altså fuldstændig enig, og derfor må man også med al sandsynlighed formode, at de kvinder vil stå til et retligt efterspil, når de kommer til Danmark. Det er jo myndighederne, som foretager den vurdering. Vores udgangspunkt er som sagt børnene, og vores helt klare anbefaling er, at alle børnene skal hjem. Det er blevet sommer nu, og det betyder, at temperaturerne stiger meget i de her lejre, og dermed svækkes børnene yderligere. Der er som sagt mangel på vand, og vi ved, at når det bliver varmt, så er der endnu større risiko for, at sygdomme breder sig. Johannes Schmidt Nielsen fra Red Barnet, tusind tak, fordi du vil være med. Jeg er ked af, at jeg afbryder dig her, men jeg vil gerne lige nå Jesper Brix, som er direktør i Læger Uden Grænser, der her lige fortæller kort om forholdene i Al-Hol-lejren i Syrien. Der er jo mangel på næsten det meste, vil jeg sige, mad, rent vand, telte, ordentlig vaske- og toiletforhold, mangel på lægehjælp. Rent konkret kan vi jo se, at altså, der er så meget mangel på vand, at børn må slås nogle gange om at få adgang til vandet. Folk må komme af med deres afføring under åben himmel. Vi ser børn, der dør af sygdomme, som sagtens kunne forhindres, hvis der var adgang til både mad og lægehjælp og vand nok. Kvinder, som må føde under meget usikre forhold, som kan have meget alvorlige konsekvenser både for mor og for barn. Det, som vi skal tænke på, det er, at mange af de her mennesker er flygtet fra de IS-kontrollerede områder under kampene for det seneste, og når de ankommer til lejren, så er de allerede i en rigtig dårlig tilstand, altså hvor de over en længere periode har manglet vand, har manglet adgang til mad og er kommer ind også såret og syge og lignende. Så allerede når de kommer til lejren, er de enormt ramte. Vi kommer sommeren i møde nu, høje temperaturer. Risikoen for, at specielt børn dør af dehydrering, altså mangel på væske, er stor. Og igen, for grund af de dårlige toilet- og vaskeforhold, så frygter vi også, at nogle af de her sygdomme, som florerer under sådan nogle forhold, kan bryde ud i større udstrækning. Ja, det var altså Jesper Brix her, direktør i Læger Uden Grænser, om forholdene i Al-Hol-lejren i Syrien, hvor der bor 70.000 mennesker. Og som Johan Schmidt-Nielsen fra Red Barnet sagde, så er sommeren på vej. Det bliver bare varmere og varmere fra nu af. Angiveligt 10 børn, måske mere end da, danske børn i de her lejre, og de skal bare hjem nu, siger Red Barnet. Flere af vores nabolande er begyndt at få børn hjem, men efter hvad vi kan se, og efter hvad vi ved, så sker der bare ikke så meget i Danmark, som der gør i andre lande. I hvert fald er der ikke kommet så mange hjem. En opfordring til politikerne til at skynde sig lidt på det her punkt. Klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg tænker egentlig, at jeg godt ville have haft borgmesteren i Odsherred som min chef i nogle af de år, jeg har været på arbejdsmarkedet. Han har lige bestemt, at i Odsherred Kommune er der flere hundrede medarbejdere, som skal få lov til at arbejde 4 dage om ugen, og så holde fredagen fri, og så holde en 3-dages weekend. Så skal man så i de 4 dage, man arbejde 2 timer ekstra hver dag. Kommunen kommer altså også til at være lidt længere åben, så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, men mange ting kommer til at være lukket om fredagen. Selvfølgelig ikke daginstitutioner og sådan noget, men det er administrative medarbejdere, man snakker om. Borgmesteren har vi lige fået lavet en aftale med her, mens der var nyheder, og han er på et eller andet tidspunkt i den her time. Faktisk ved jeg ikke helt præcis, hvornår i timen, men det er altså inden for de næste 55 minutter, han fortæller om, hvorfor han har besluttet sig for at lave en 4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune. Det glæder jeg mig faktisk til at høre lidt om. Men inden da skal vi snakke lidt om Københavns Kommunes ungdomscentre, altså centre, der er til for unge, der er tæt på kriminalitet, hvor unge, der er tæt på kriminalitet, på vej ind eller ud af kriminalitet, eller måske endda er i kriminalitet, skal kunne gå hen for at få hjælp til at komme ud af kriminalitet. Det lyder godt. Det er vi enige om, skriver en 42600427. Det, der er debatten i dag, er, om de her centre egentlig skulle lukkes. Altså, om de gør mere skade end gavn. Vi har en afsløring med i dag her i radioen. Centeret Crossroad, du hørte det også i nyhederne nu her. Centeret Crossroad har været det foretrukne tilholdssted for banden Loyal to Familia i Tingbjerg. Det viser et internt dokument fra Københavns Politi, som 24/7 er kommet i besiddelse af. Det her er altså ikke historien om, at der findes bandemedlemmer i det kommunale center i Tingbjerg. Det her er historien om, at det er bandens foretrukne tilholdssted i ghettoområdet. Claus Mygind, du har siddet i borgerrepræsentationen i 8 år og er gruppeformand for SF i København. Er du overrasket over det? Ja, selvfølgelig er det, fordi det er jo ikke hensigten med de her 18+ centre, at det sådan skal være et tilholdssted for bandemedlemmer og et sted, hvor der kan være udgangspunkt for deres aktiviteter. Det er det på ingen måde. Visionen med de her 18+ centre, også som du siger, er lidt noget andet. Det er ifølge kommunen selv at forebygge kriminalitet blandt de mest udsatte unge. Og nu viser det her internt dokument fra Københavns Politi, som vi har opsnappet, at 18+ centret Crossroad var Loyal to Familias foretrukne tilholdssted i Tingbjerg, og at et flertal af personer i centret var medlemmer af banden. Politiet skriver simpelthen, at det blev brugt som Loyal to Familias primære tilholdssted i Tingbjerg, og at det var politiets vurdering, at cirka 2/3 af personerne på stedet var bandemedlemmer, og at baglokalerne til en kiosk i samme ejendom også blev brugt som et tilholdssted for Loyal to Familia. Jeg nævner lige igen, at socialborgmester Mia Nygaard fra De Radikale ikke vil være med eller ikke kan være med i radioen her, men hun bekræfter altså over for os, at bandemedlemmerne har brugt og stadig bruger kommunens centre. Claus Mygind fra SF, du var med i radioen i går. Du skal nok få lov til at snakke her. Jeg vil bare lige sige lidt om sagen først her. Du var med i radioen i går, hvor du forsvarede 18+-centrene. Og de havde en kriminalpræventiv virkning, sagde du til mig. og du var sikker på, at centrene redder nogle unge. Jeg vil lige prøve at spille et klip fra det, du sagde i går. Det er en rugepasse på bandemedlemmer i en talentskole. Det var ikke dig, det var Venstre her, som mener, at det skal lukkes. Her kommer du fra i går. Vi skal have de steder, fordi ellers så det her, det har jo en kriminalpræventiv virkning. Og vi kan jo også se, at hvad skal man sige, altså det er stabiliseret. Samtidig med, at vi jo, altså antallet af sigtelser stort set. Men vi kan også se, at, at samtidig med, at LCF og altså, hvad hedder det, Loyal to Family, Loyal to Familia er lavet, eller er opstået, at, at der er jo en højere konflikter på det her felt. Så vi skal have nogle fremskudte enheder, og der er det her, der er de her centre fungerer der. Jeg er selv kommet i et af dem i, på Indre Nørrebro, som du refererer til år tilbage, og det er klart, det er et helt specielt miljø, men de gode, stærke medarbejdere, vi har, de får et netværk ud i det der miljø, som er, er vigtigt, og men jeg kan jo sige, at jeg synes også, de, eller jeg er sikker på, at de redder nogle unge, og de sørger for i hvert fald, at der er nogle unge, der har nogle steder, hvor de kan gå hen og få hjælp og komme i uddannelse og arbejde, som selvfølgelig er det vigtige for den her aldersgruppe. Mm. Ja, du siger jo altså her, at centrene har en kriminalpræventiv virkning, og at de har fungeret. Mener du stadigvæk det? Ja, som udgangspunkt er de fire centre, vi har, og så er det klart, at sådan et center der, det er et sted, hvor der, som jeg også siger, er helt særligt miljø. Det er også klart, at i hele den her konflikt med LCF, der har været en helt særlig situation. Og jeg undrer mig selvfølgelig over, at hvis politiet har haft den opfattelse, at det så ikke er gået ind i SSP-arbejdet, og at det er så blevet taget nogle vurderinger af, om det sted var, om det var hensigtsmæssigt, og det kørte. Så det er da klart, det skal ikke være en rede for LTS, men det skal være et sted, hvor unge kan komme, og hvor unge kan få vejledning og hjælp. Som jeg også sagde i går, at mange af de unge, de er jo på en knivsæt, hvor de kan gå den gode vej, eller gå den dårlige vej. Og der skal være nogle steder, hvor de får hjælp til at gå den gode vej. Og hvis det så er totalt LTS-domineret, så er det selvfølgelig ikke det, der er tilfældet det konkrete sted. Og så er det klart, så må man lave en vurdering. Skal det her lukke nu? Skal det fortsætte? Det kunne lukke midlertidigt. Det, der er jo vigtigt for mig, det er jo, at de medarbejdere, der er der, det er dem, der har styring og ledelse og sætter rammerne for stedet. Og hvis du siger, det er, hvis politiets oplevelse har været, at det har været en LCF-røve, så er det klart, så har med vores medarbejdere nok ikke lige haft styring og ledelsen af stedet. Jeg tager lige et udpluk af tidligere sager. Nytårsnat 2012 opstod der tumult foran 18-plus-centeret Crossroad i Tingbjerg, som vi snakker om her, som altså har været det primære tilholdssted for Loyal to Familia. To personer blev stukket ned i 12. Politiet anholdt efterfølgende de formodede gerningsmænd i centeret. Under ransagningerne fandt politiet en pistol på toilettet, en maskinpistol og en håndgranat gemt under nogle loftplader. I 2017 blev der fundet 20 patroner og en trøje med påtrykt bandelogo i samme center, altså der, hvor det ifølge politiet var Loyal to Familias primære tilholdssted. Ifølge Berlingskes oplysninger dengang havde en del af klubbens brugere relation til en afdeling af Loyal to Familia, der holder til i Tingbjerg. De to 18-plus-centre, altså i henholdsvis Tingbjerg og på Nørrebro i København, har også haft fodboldhold tilknyttet tilbuddet i forsøg på at resocialisere kriminelle og kriminalitetstruede. Holdene kom dog under hård kritik for nogle år tilbage, hvor deres spillere blev anklaget for at tage jungleloven med på banen og udsætte modspillere for vold og trusler. Det endte blandt andet i disciplinære bøder fra DBU, som kommunen måtte betale. En anden sag, i november sidste år blev der fundet narko og stikvåben i en ungdomsklub på Amager, og en uge tidligere var der på en anden ungdomsinstitution på Amager fundet et militærgevær typen M95 med to tilhørende magasiner og ammunition, samme type som terrorist Omar Hussein brugte under angrebet på kulturhuset Krudttønden i februar 15. Lad os lige prøve at høre, hvad Venstre mener om sagen med de her kommunale centre i København. Det her, det er Venstres Caroline Stage, som kalder centrene for en rugekasse for bandemedlemmer og vil have dem lukket. Jamen, jeg synes jo bare, at det bekræfter det, vi har sagt mange gange, at de her 18-plus-centre ikke fungerer, som det skal. Det er en rugepasse på bandemedlemmer, en talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at efterhånden det er tid til at lukke det lort. Claus Mygind, du har siddet i borgerrepræsentationen i 8 år, gruppeformand for SF i København. Mener du det samme som venstrekvinden her, at de skal lukkes? Jeg mener, at det kommer an på en helt konkret vurdering. Jeg mener, at det er meget, meget vigtigt, at vi har nogle kontaktflader til de unge, som er i de her miljøer. Og selvfølgelig er det, altså den opremsning, du laver af de urimelige ting, der er foregået der, det udtrykker jo også, at det her miljø er det er dårligt. Men vi skal jo ind og arbejde med de unge der. Og den konkrete vurdering om det center, det har den rigtige funktion lige nu. Det vil jeg gerne bede de fagpersoner, der er i SSP, om at sige. Og så er jeg selvfølgelig klar til, at så stopper vi den form for arbejde. Men der er ingen tvivl om, at vi skal have et arbejde fremskudt i de her miljøer, fordi det er den sikreste og den bedste måde for at få unge til ikke at gå ind i LTF. Ikke? Og hver gang der er en, der går ind i LTF, så er det jo en kæmpe, kæmpe problem for os. Og det ender jo også i fængselsophold og alt muligt, som jo er det mest kostbare for samfundet. Så derfor skal vi have en stærk forebyggende indsats i de her miljøer. Om det er de her centre i den måde, det skal være i Tingbjerg, det er jeg selvfølgelig helt åben for at vurdere, om det er det rigtige. Og der vil jeg bede SSP-fagpersonerne om at komme med bud på det, hvad vi skal gøre. Okay. SF er jo en del af det røde flertal i Københavns kommune. Hvad mener du så som gruppeformand for SF, der egentlig er det dårlige ved det, vi afslører i dag? Altså, at et kommunalt center Crossroad er det foretrukne tilholdssted for den mest kriminelle bande i byen. Jamen, det er jo helt absurd at høre, og derfor er det jo også... jeg undrer mig jo for det første over, hvordan politiet og SSP så har samarbejdet omkring de her ting. Men hvad er det negative ved det? Kan du prøve at... Hvad tænker du er de negative konsekvenser ved, at det forholder sig sådan? Ja, det er jo, at man kan sige helt principielt, at kommunale aktiviteter, det bliver brugt af kriminelle... Kommunale aktiviteter bliver brugt af kriminelle grupper. Det er ikke i orden, fordi... Hvad er det dårlige ved det? Ja, det er jo, at hvad skal man sige, der skal jo være en vis grad af normer for en institution, og det skal jo heller ikke være det dominerende, der er i sit sted, hvor andre unge også kommer. Fordi så er det jo rigtigt, som Caroline også siger, at så bliver det en rugeklasse, så bliver det nærmest et optagelsessted for at komme i LTF. Og det duer ikke. Nej, så det er simpelthen også ord, der kommer ud af din mund nu, at det er en rugeklasse, og det har været et optagelsessted for folk, der kommer. Jeg refererer til, at det er jo det, som politiets... De informationer, jeg har fået fra politiet og deres vurdering af det, det er, at det har været det foretrukne, nærmest værested for LTF, og det holder jo ikke. Men er du så enig i, at det også har været en rugekasse for kommende familiemedlemmer? Det ved vi jo ikke. Det ved jeg jo konkret ikke noget om. Det er jo sådan, det var bare for at referere, hvad skal man sige, Karolines ordvalg. Men det er klart, at det her skal være et sted, hvor unge kan få en god vejledning at komme ud og komme ind og i uddannelse og job. Og det er strategien, og vi skal være et fremskudt sted. Vi skal være i det miljø. Og det miljø er jo ikke normalt. Det er jo også klart med det, der bliver refereret. Men vi skal være der. For hvad er alternativet? Det er jo, at det foregår alle mulige andre steder, og vi mister kontakten, og så bliver tingene sandsynligvis værre. Lyder det i dine ører som om, at det her sted, Crossroads i Tingbjerg, det er kommunalt betalt og drevet sted? At det har opfyldt de her fine, fine målsætninger, som du hele tiden nævner. Men at det skal være et sted, hvor de unge kan komme ud af kriminalitet. Tror du selv på, at det har været sådan et sted, når vi fortæller, at det har været det primære tilholdssted for den mest kriminelle bande i byen? Tror du selv på, at målsætninger er blevet opfyldt det her sted? Det lyder ikke sandsynligt. Det lyder ikke sandsynligt. Og det er jo også den vurdering, som de må tage i socialudvalget omkring de her ting. Det lyder ikke sandsynligt. Derfor skal vi selvfølgelig revurdere, hvordan den indsats skal være. Og det skal vi gøre hele tiden, fordi de her bandemiljøer, de ændrer sig jo også. Og vi, men det der er bare min pointe, det er, at vi skal være der. Og de med, at vi skal have nogle stærke medarbejdere, der kan være med til at rykke den anden vej. Alternativet, det er hård kriminalitet. Alternativet er sandsynligvis flere unge i fængsel, og det kommer der ikke noget godt ud af, og samfundsøkonomisk er det helt hul i hovedet. Jamen helt sikkert. Jeg tror, alle er enige med dig der. Vi skal gøre noget for samfundet for at hjælpe folk ud af kriminalitet, og væk fra en kriminel løbebane. Ja. Hvad skal vi gøre anderledes, end det vi gør nu, i de her centre? Jamen, altså, jeg vil jo i hvert fald have, at vi skulle lave sådan en, kan man sige, oplysningsstrategi, og hvor vi også arbejder med den enkelte unge, og det gør det jo også på andre måder i SSP Plus arbejde, sådan at der bliver taget hånd. Men hvad skal der gøres anderledes på centrene? På centrene, der er det jo klart, at hvis der er en information om, at det er LCF'er her, der, der holder det, så må de jo, hvad skal man sige, så må man jo få skabt nogle andre aktiviteter der. Og det kan være, at man i den i en situation, en periode, så må lukke det, og så må det starte forfra igen. Det er jo også noget, det er jo også en måde, som bliver brugt, fordi når noget er gået helt skævt, så kan det være fornuftigt at lukke det en uge. Hvordan kan det ske det her? Ved du, hvordan det kan ske? Altså, at et kommunalt center bliver det primære tilholdssted for den mest kriminelle bande i København, og at der ikke er nogen, der ringer ind og siger det. Det er jo folk, det er jo absurd det her, Claus Mølgen fra SF, er jo også det er, lidt. Det er folk fra kommunen, der arbejder der. Det er jo folk, der er på kommunens lønningsliste, som sidder der. 2/3 af dem, der kommer, er loyal to familiefolk. Det er det primære tilholdssted. Hvorfor ringer de ikke ind og siger, at den er helt gal herude? Hvorfor finder man ikke ud af det? Det kan jeg ikke svare på. Da jeg fik den oplysning i går, så tænkte jeg, at jeg gad vide, om der lå også en strategi, en taktik fra politiets side, fordi så vidste de, hvor de var. Det tør jeg ikke sige. Altså, det var sådan, ligesom min strøtanke i dag. Selvfølgelig skal der på de her steder være en meget, meget tæt opfølgning mellem politi, SSP og så de medarbejdere, der er derude. Det er simpelthen helt afgørende for, at de her centre, de kan få en mening, fordi de arbejder i et så kompliceret sted og så konfliktfyldt sted, som jo Loyal til Familie og hele den der bandekrig er. Har man haft for meget tillid til de folk, der drev centrene? Altså sådan en eller anden overdrevet. Jeg tror, der er nogle lytter, der sidder og tænker nu her, sådan en lidt, altså du ved, det er typisk sådan en venstrefløjskommune som København, har sådan en overdrevet tillid til, at de her medarbejdere helt sikkert bare gør det rigtige. For lidt kontrol, har der været for lidt kontrol her, Claus Mølgen fra SF? Det må der have været. Der har i hvert fald været, til synligheden har været alt for lidt kommunikation, og det er klart, at arbejde i sådan et center at være, det kræver virkelig ledelsesmæssig opbakning, support, fordi de er hele tiden i konflikter, de er hele tiden i overvejelser, hvis vi gør det ene, hvad sker der så? Hvis vi gør det andet, hvad sker der så? Og derfor skal det selvfølgelig nok være nogle medarbejdere, der skal være en tæt kommunikation, og der skal også være en ledelsesmæssig opbakning til dem, fordi de befinder sig jo virkelig i en særlig zone, de medarbejdere her. Og ellers også skulle de fyres, ikke? Det er klart, men det er jo ikke, med den information, jeg har, så er det jo ikke det, jeg kan stå og sige. Jeg har en forventning om, at der er en tæt kommunikation mellem politi, SSP og medarbejdere i de her centre, hvor situationen hele tiden følges. Claus Mølgen fra SF, tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Ja. Gruppeformand for SF i København til en snak om de kommunale centre, C18-centrene i København, som er til for, også som man hører det, SF'erne siger, det er jo fint. Det er godt, som er til for, at de unge, der er tæt på kriminalitet, kan komme ud af kriminalitet. Så kan man gå hen på et center, og så kan man ligesom blive hjulpet ud af den her sfære, hvor der er kriminalitet. Pointen er bare, at centrene, nu vil jeg ikke sige, at de er fyldt med våben og narko, men der er fundet mange våben og meget narko i de her centre. Det har været det primære tilholdssted for Loyal to Familie. Ikke bare sådan, at der er mange bandemedlemmer, men det har simpelthen været det primære tilholdssted. Hvad skal jeg tro om det her? Og hvad tror du? Skriv ind på 42 600 24 7. Bent Erik fra Ærø, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, hvad tænker du? Jamen, jeg synes, det er lidt unuanceret, hele det her, fordi I henviser hele tiden til en politirapport fra Tingbjerg. Hvor gammel er den rapport? Er den rapport lavet ud fra, at man fandt våben i Tingbjerg for 1,5 år siden? Ja, den er lavet i 2018, ja. Ja, præcis, ikke? Og der er hele tiden i diskussionen her, at der bliver brugt var, og der bliver brugt er. Altså, jeg har en eller anden tillid til, at kommunen har taget hånd om den situation, som opstod på centret i Tingbjerg. Og det har måske også haft nogle personalmæssige konsekvenser, det ved vi jo ikke. Vi kan jo ikke spørge, om der skal laves nogle personalmæssige konsekvenser af det her, hvis det er noget, der er sket for 1,5 år siden. Så det var måske en idé at få hørt, har der været konsekvenser i forhold til det her? Jeg er fuldstændig enig, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Vores problem er også bare, at vi ikke kan få et interview med den ansvarlige borgmester. Det synes jeg også er lidt underligt, men hun sidder nok og drikker kaffe latte på Bornholm eller et eller andet. Men altså, jeg var med til at tage initiativ til det første center i København sammen med Rik Bjerregaard, Gadepulsen, på Kapelvej tilbage i 2008. Og hensigten var dengang at skabe et helle for de konflikter, som er på gaden. Altså hvor mange af de unge over 18 år ikke havde en ungdomsklub at kunne gå hen i, ikke havde nogen institution af nogen art, men havde brug for et sted, hvor de kunne være i fred, og hvor de ikke var udsat for det pres, som de ellers følte på grund af banderne. Og det der er der jo stadigvæk brug for. Og når man så arbejder på kanten, altså det siger man jo selv, at man arbejder med unge på kanten af kriminalitet, jamen så en gang imellem, så er det på den ene side af kanten, og en gang imellem er det på den anden side af kanten, og selvfølgelig opstår der situationer, nu er det godt nok grove situationer, det er for ting, det er. Men selvfølgelig vil der opstå situationer, og de skal løses, og jeg har også en eller anden forventning om, at det gør Københavns Kommune Socialforvaltningen. Tag hånd om det, sørg for, at medarbejdere, der ikke passer deres arbejde, ikke kontrollerer tingene, at de bliver afskedet. Har du virkelig den tillid? Jeg kan lige så godt sige, jamen, vi ved det. Jeg vi tvivler. Ved det jo ikke, fordi det jeg er ikke tvivler, en del, det, men det er jo fint nok. Nej, vi ved det ikke. Tak fordi du var med, Bent Erik fra Ærø, som jo altså stiller, synes jeg her, et rigtig godt spørgsmål. Har det haft personalemæssige konsekvenser for nogen i klubberne, de her ting? Er der blevet indrapporteret fra ledelsen i klubberne, eller er der ikke? 42 600 247 er nummeret, du skal skrive på, hvis du er i kontakt med mig. Der er flere, der skriver ind her om historien. Der er en, der skriver, en fast lytter, at han er sikker på, at Claus Mygind fra SF har gode intentioner, men det er bare for naivt, det der foregår. Loyal to Familia står og pisser på samfundet. De er ligeglade med den her positive indvirkning på de unge, og de vil bare fortsætte med at bruge det som et tilholdssted. Og han skriver, at det er en typisk rød administration. Okay, klokken er 8:55. Jeg hedder Asger Juhl, og du kan selvfølgelig bare skrive ind til mig. Morten Egeskov, godmorgen. Godmorgen. Anden viceborgmester for Venstre i Odsherred Kommune. Tak fordi du vil være med. Vi skal snakke noget helt andet med dig. I har fået en god idé i Odsherred, som bliver omtalt i medierne her til morgen. Vil du fortælle om det? Ja, det vil jeg gerne. Skal jeg starte med at sige, at nu har I fået fat i måske den største skeptiker i Odsherred byråd. men lad nu det være. Okay. Altså, det handler om en 4-dages arbejdsuge, hvor man arbejder lidt længere mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så, eller undskyld, til torsdag, og så har man fri fredag. Mm. Og jeg kan lige citere borgmesteren Thomas Adelskov fra Socialdemokratiet, som siger, at hvis en 4-dages arbejdsuge kan være en genvej til større arbejdsglæde og medvirke til at fastholde og skabe en attraktiv arbejdsplads, og ikke mindst til en bedre og udvidet borgerbetjening, så er det interessant. Ja, det er han jo ret i. Fordi der er jo både fordele og ulemper ved det her, og fordelene er jo formentlig, at det kan jo godt gå ind og blive nemmere at rekruttere medarbejdere, hvis man har en 4-dages arbejdsuge. Måske specielt de lidt ældre medarbejdere, eller i hvert fald de medarbejdere, der ikke har små børn. Og det kan også give en bedre borgerservice, hvis man kan komme i kontakt med kommunen længere ud på eftermiddagen de 4 dage. Så det er en fuldstændig ret i. Vil du prøve lige at sætte os lidt ind i, hvem det er, der skal arbejde 4 dage om ugen, og om de vil beholde deres løn, og hvor meget de så skal arbejde i de 4 dage mod at få fri om fredagen? Jamen, det er alle administrative medarbejdere i kommunen, og i princippet arbejder de jo lige så meget, som de hele tiden har gjort. Det bliver bare fordelt på 4 dage i stedet for, så derfor beholder de selvfølgelig også deres løn. Okay. Simpelthen. Så det er, hvis man kommer, det er jo ikke altså alle kommunale ansatte som skolelærer selvfølgelig. Nej, vi lukker ikke skolerne, der er daginstitutionerne. I lukker det ikke om fredagen, men det er kommunen, nej, der som sådan, altså administrationen, der lukker ned. Det er rådhuset, kan man sige, ikke? Ja. Okay. Du er kritisk, hvorfor? Jamen det er jeg, fordi jeg kan være nervøs for, hvad det her vil gøre i forhold til vores mulighed for at få lidt yngre medarbejdere. Altså medarbejdere med små børn, som går i daginstitution eller i skole og stadigvæk har en alder, hvor de måske skal hentes. Det vil jo betyde med de lukketider, der er i skoler og daginstitutioner og i SFO'er, at man som børnefamilie i princippet ikke kan nå at hente sine børn 4 dage om ugen. Og derfor er det for mig at se rigtig væsentligt, at man får bygget en eller anden fleksibilitet ind i det, sådan så det ikke kun bliver en arbejdsplads for folk, der ikke har børn. Vi har i forvejen problemer med at tiltrække børnefamilier. Det er noget, vi gør en hel masse ting for på alle mulige andre felter. Og så skal vi selvfølgelig ikke modarbejde det ved sådan en tiltag her. Okay, så du siger, at du vil gerne have lidt mere fleksibilitet ind. Mener du så, at man selv skulle have lov til at vælge, hvis man arbejder i Odsherred Kommune, jamen, om man vil arbejde 4 dage om ugen eller 5 dage om ugen? Jamen, det er jo sådan set det, der er aftalt. Det har jo været et langt forløb forhandlingsmæssigt mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter. Så de der bekymringer har jo været oppe, og man har også forsøgt at tage hånd om det. Så det er muligt, men det giver jo så nogle andre udfordringer i forhold til organisering af arbejdet. Hvis nu en far eller en mor ikke kan få det her til at fungere og skal bare arbejde fredag, jamen hvad så med det, han eller hun arbejder sammen med og har brug for at få nogle oplysninger fra, at de der så. Så det kommer til at give et organisatorisk problem. Nu er det lavet, altså det skal selvfølgelig prøves af, det skal evalueres. Så må vi jo kigge på det, når vi er færdige. Men altså, jeg vil da holde ret vågent øje med, om hvilken betydning det får for vores medarbejdersammensætning, og om det får nogen betydning for gennemsnitsalderen i vores. Så det er sådan, jeg skal lige prøve at forstå, at man kan vælge. Altså de 300 administrative medarbejdere i kommunen kan vælge, om de vil være der. Og du siger så, problemet er jo selvfølgelig, hvis der er en, der siger, jamen, jeg gider ikke arbejde 4 dage om ugen, jeg vil gerne arbejde 5, og så have lidt tidligere fri. Ja, sidder man der om fredagen, du ved ikke, og man har lige brug for en oplysning fra en kollega, som holder fri. Og man har brug for at snakke med en økonomiafdeling, eller hvor det nu er. Men det må vi jo se. Men hvad vil det koste? Altså den her større ineffektivitet, der vil komme på grund af det, hvad koster det i kroner og øre? Du er jo også andet. Det har jeg ikke regnet ud, eller? Nej, jeg kender i hvert fald ikke tallene. Jeg har bare rejst bekymringen. Okay. Og hvad kommer du til at stemme? Du sidder i økonomiudvalget. Så vidt jeg forstår, så skal der lige stemmes om det, før at den går endeligt hjem. Jamen, jeg har det jo sådan, at det her, det er jo noget, der er aftalt mellem kommunens ledelse og medarbejderrepræsentanter. Og i og for sig skal jeg jo ikke blande mig i, hvordan man tilrettelægger arbejdet. Når du skal stemme om det, så hvad stemmer du? Jamen, jeg kommer til at stemme for det, men jeg kommer til at holde rimelig vågent øje, fordi vi skal sikre os, dels at det ikke får negative konsekvenser for brugerservicen. Altså, en ting er, at man nu kan komme i kontakt med kommunen senere fra mandag til torsdag, men der bliver også en lukkedag mere. Og dels at det kan lade sig gøre at være børnefamilie og arbejde i Odsherred Kommune. Men altså, lad os da prøve det. Så Venstre stemmer ja. Tak for det. Morten Egeskov, anden viceborgmester for Venstre i Odsherred Kommune, og altså medlem af økonomiudvalget. Spændende, spændende, spændende. 4 dages arbejdsuge, fri om fredagen, og så skal man arbejde lidt længere de andre dage, og det er helt frivilligt, om man vil det her. Jeg vil ved med, at der er mange, der godt kunne tænke sig det. Klokken er 8:30. Der er nyheder. Tror jeg. Nej, det er der ikke. Det kommer lige om lidt. Jeg vil lige fortælle, hvad der kommer lige bagefter det nyhedsoverblik, som starter lige om 2 sekunder. Så vi skal simpelthen have et finde ud af, om Dansk Folkepartis valgnederlag skyldes, at partiet er kommet for langt væk fra det, der også kan blive kaldt for DF Classic. Min kollega, politisk redaktør Brian Weikart, er på folkemøde på Bornholm i Allinge, hvor der er mange politikere, og han har en liste i lommen over folk, som han gerne vil snakke med, og der er altså nogle folk fra Dansk Folkeparti på den liste, og han har fået et interview med Kristian Thulesen Dahl, endda som jeg spiller lige om lidt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's beskyldninger mod Iran om angrebet på 2 tankskibe er helt uberettiget, sådan lyder meldingen fra Irans FN-delegation og landets udenrigsminister. Beskeden kommer efter, USA's udenrigsminister Mike Pompeo har anklaget Iran for at stå bag angrebet på et norsk og et japansk eget tankskib i Omanbugten i går morges. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation, recent similar Iranian attacks on shipping. Pompeo siger, at anklagen blandt andet baserer sig på efterretninger og de våben, der er blevet brugt. Den amerikanske flåde har desuden frigivet en video, der angiveligt viser et iransk fartøj, der fjerner en ikke-detoneret mine fra det ene af de 2 tankskibe. Det er en rugepasse på bandemedlemmer i en talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at det er tid til at lukke det lort.

to år, hvor der var en socialdemokratisk borgmester, men det har han sagt nej tak til, og så bliver socialdemokraten borgmester i 4 år. Villum Christensen var jo ellers kongemager i Slagelse og kunne have gjort en venstremand til borgmester i 4 år, men han valgte altså at give Socialdemokratiet posten i 2 år, og så ham selv posten i to år, men det han så løbet fra. Hvad synes ledelsen i Liberal, den nye ledelse i Liberal Alliance om det? Er det en fornuftig disposition? Liberal Alliance kunne have fået sin første borgmesterpost lige der. På Brian Weikarts liste står der også en masse navne på erhvervsledere, blandt andet chefer i firmaet Nets, der har fået nogle gigant bonusser. Når jeg siger gigantbonusser, så mener jeg faktisk monstergigantbonusser. Chefen for det hele, han står til at få en bonus, det skriver Børsen, han står til at få en bonus på 1.900 millioner kroner. Der er også navne på socialdemokrater, som skal svare på, hvad vi skal gøre med de danske børn, der er i flygtningelejre i Syrien. Skal de hjem? Hvad hvis børnene har en far eller en mor, der har tilsluttet sig Islamisk Stat? Skal børnene så også hjem? Skal forældrene med? Hvad skal vi gøre med de børn her? Og så er der selvfølgelig også Thulesen Dahl, og der er faktisk kommet et interview med Thulesen Dahl, som vi skal høre nu her. Skyldes Dansk Folkepartis valgnederlag, at partiet Dansk Folkeparti er kommet for langt væk fra DF Classic? Det er et spørgsmål, der er rejst af flere forskellige mennesker, især vælgere, men det har Pia Kjærsgaard altså også sagt til BT i et interview om Dansk Folkepartis strategi før folketingsvalget. I det interview, der siger Pia Kjærsgaard, at Dansk Folkeparti har været for magtfuldkommen. Vores politiske redaktør Brian Weikart, som har listen i lommen, fandt altså Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti for at spørge, om den nuværende formand er enig med den tidligere formands kritik. Christian, jeg vil høre, om du er enig med Pia Kjærsgaard i, at Dansk Folkeparti skal tilbage til DF Classic? Ja, vi gør det, at vi laver en grundig evaluering af valgresultatet, og på baggrund af det, så er det klart, så kommer vi også frem til, hvad vi synes vil være fornuftigt at gøre i forhold til fremtiden. Er du enig i, at Dansk Folkeparti skal genopfinde sig selv, som hun har sagt, Pia Kjærsgaard? Der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at lave en grundig evaluering, og der kommer det også til at indgå som spørgsmål. Men jeg er jo ikke parat til at konkludere på noget endnu, fordi så vil det ikke rigtig give nogen mening, at jeg tog en rundtur i baglandet. Når jeg gør det, så er det selvfølgelig for at give dem en reel mulighed for at komme med deres vurderinger. Og så er det på baggrund af det, vi skal finde ud af, hvad gør vi så i forhold til fremtiden. Kunne man ikke have taget en evaluering med baglandet inden valget? Altså, vi evaluerer selvfølgelig hele tiden, hvad vi gør, men det er klart, når vi får sådan en vælgerlussing, som vi fik ved valget, så er der behov for, at man gør noget ekstraordinært, og også i ekstraordinær grad er parat til at lægge øre til de råd og vurderinger, der er i vores bagland. Og det er jo derfor, jeg har valgt at lave en rundtur til vores bagland. Og det er klart, jeg synes ikke, at det er rigtigt for mig at begynde at konkludere, før jeg tager den rundtur, for så giver det jo ingen mening at tage rundturen. Det minder måske lidt om Poul Nyrup, der tabte valget i 2001 og tog rundt til baglandet med en rød bog og skrev ned, hvad de mente. Er det ikke lidt for sent at gøre det? Nej, det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, det er helt logisk, når man har et valgresultat, som vi havde der, at så tager man rundtur til baglandet og lytter til, hvad de har at sige, og så laver man en ordentlig evaluering på baggrund af det. Der er også blevet begået strategiske fejl, har Pia Kjærsgaard sagt. Det lyder jo som noget omkring dit bord. Er du enig i det? Ja, der er jo ingen tvivl om, vi har lavet fejl. Det sagde jeg allerede på valgaftenen, så det siger sig selv. Hvad er den største fejl, der er blevet begået? Jamen, det synes jeg først, vi kan gøre mere rede for, når vi har lavet den grundige evaluering med baglandet, som jeg har iværksat. Hvor meget ansvar har du selv for det her? Jeg har et meget stort ansvar. Jeg er formand for partiet, så er det klart, så har man et meget stort ansvar. Hvis man nu havde et parti, når man holder landsmøder, det er jo meget, altså, I plejer jo at være glade for de topstyret, og ikke som SF, hvor man har lange rundbordssamtaler og alt muligt med baglandet. Det var måske det, I skulle til at have, sådan så folk ikke bare sidder og klapper, mens man har egentlig den forkerte strategi. Nu leder vi partiet, som vi gør, og har det parti, som vi har, og nu tager jeg så på en rundtur rundt til baglandet, fordi jeg synes, det er rigtigt efter den valgsituation, vi havde. Også give dem ordentlig mulighed for at komme med deres input, Og det gør det reelt, det er ikke bare formelt, vi gør det, og derfor vil det være forkert af mig at komme med en masse vurderinger af det, før den rundtur den er til vejbrak. Skal Pia Kærsgaard ind i ledelsen, eller skal Morten Messerschmidt ind i ledelsen af partiet? Altså, hvis du tænker ledelsen som gruppebestyrelse, så har vi valgt gruppebestyrelse, og den ser ud på den måde, at Marie Krarup og Rene Christensen er trådt ind i gruppebestyrelsen, og det er jo sådan, den ser ud nu. Hvor er Pia Kærsgaard og Morten Messerschmidt i alt det? De er meget vigtige brikker i forhold til det politiske arbejde, der skal finde sted i Dansk Folkeparti i fremtiden. Jeg er glad for, at Morten er blevet medlem af folketingsgruppen, og jeg er også glad for, at Pia har gjort det utvetydigt, at hun er parat til at kæmpe kampen sammen med os andre. Hvad hvis baglærerne siger, at du skal trække dig som formand? Nu synes jeg, det er et lidt underligt spørgsmål at stille, al den stund, at jeg har bebudet, at jeg tager rundt til baglandet og diskuterer med dem, hvordan situationen er, hvad vi kan lære af det her. Og jeg synes, det er efter, at den rundtur er færdig, at jeg skal evaluere i forhold til, hvad jeg lærer af baglandet. Tak. Til Kristian Thulesen Dahl, Brian Weikart, interviewet på folkemødet i Allinge. Det er jo derfor, man kan høre, hvis der er lidt snak og lidt musik i baggrunden. Og det er jo det, vi gør. Her på 24/7 morgen. Vi tager rundt, og så ødelægger vi lidt den gode stemning, for at være helt ærlig, og stiller de lidt trælse spørgsmål. Et andet træls spørgsmål, og jeg vil spille det interview nu her, det var et, vi stillede til en mand, der hedder Thomas Juhl. Han er koncerndirektør i Nets. Og det er fordi, at de øverste chefer i firmaet Nets, ifølge børsen, står til at score 7 milliarder kroner tilsammen i bonusser i et nyt aktieprogram. 7 milliarder kroner i bonusser. Hvis du synes, at ulighed i samfundet er et problem, så vil du måske finde det her interessant. Topscoren her på listen over dem, der får den største bonus, det er den administrerende direktør, Bo Nielsen, som står til at tjene. Det er jo altså ikke et bonus, der er udbetalt endnu, men står til at kunne tjene 1.900 millioner kroner, altså 1,9 milliarder kroner. Det er fuldstændig vanvittigt stort beløb i at få i bonus. Længere nede kommer koncerndirektøren Thomas Juhl, som ifølge børsen kan få en bonus på 280 millioner kroner i aktieprogrammet. Det er så en bonus på 250 millioner. I går var Thomas Juhl her på scenen på Netses, siger man det, Netses egenstand på folkemødet med USA's tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, hvor de to herrer så stod og diskuterede ikke store bonusser og ulighed i samfundet, men begrebet hygge. Og så også udviklingen i Afrika og Europa. Efter debatten, der gik Brian Weikart, politisk redaktør på 24/7, op til Thomas Juhl og spurgte, hvorfor en bonus på 280 millioner kroner er rimelig. Thomas, jeg kommer fra Radio 24/7. Jeg vil bare lige høre, hvorfor du synes, det er rimeligt, at du får en aktiebonus på 280 millioner, som børsen har beskrevet. Det kender jeg ikke noget til. Det tal kan jeg slet ikke genkende, men det har ingen kommentar til nu. Det var også, vi kommer til at sige mere om det i ret snart. Ret hvornår? Det bliver kort tid. Men hvor meget får du i aktiebonus, hvis det ikke er 280? Det ved jeg ikke. Der er jo 5 år til, så det kan jeg slet ikke udtale mig. Hvorfor er det rimeligt, at du skal have så stort et millionbeløb i bonus? Jeg har ikke det. Hvad udfører du for dit arbejde? Eller hvad udfører du for din bonus? Vi skaber en virksomhed, som vi er verdensmester til det, vi laver. Vi vil gerne skabe et meget, meget stort dansk firma. Vi forventer at blive en af Danmarks 10 største virksomheder. Vi vil gerne være førende i Europa på elektroniske betalinger. Det er den historie, og det er den rejse, vi er på, og det vil vi gerne fokusere på. Hvor mange almindelige medarbejdere kan blive lønnet for den bonus, du har udsigt til at få? Jeg har ikke flere kommentarer. Giver du en kop kaffe? Ja, sådan lød det altså, da Brian Weikart forsøgte at få nogle svar ud af Thomas Juhl fra Nets. Nets styrer jo dankortet og betalingsservice. Derudover har Nets en aftale med den danske stat om at drive NemID. Så det er jo ikke et selskab, man kan sådan komme udenom, hvis man ikke bryder sig om deres metoder. Det er jo svært at lade være med at bruge betalingsservice, dankort og NemID. Cirka 2.500 kroner er... 2.500 personer er ansat i Nets, der altså opererer i mange forskellige europæiske lande og leverer betalingsløsninger til over 240 banker ifølge selskabets hjemmeside. Klokken er 6 minutter i 9. Du lytter til 24.7 morgen og fortæller her om den liste, som politisk redaktør Brian Weikart har i sin, i sin lomme over folk, han, ja, kan vi lige så godt sige, forstyrrer på folkemødet på, på Bornholm. Hvis du lige vil have et par navne på den liste, så skriv en på 42 600 24 7, så tager jeg dem lige med til Brian her efter udsendelsen. Så navn og spørgsmål til en eller anden person, en magtfuld person, der som skal svare på nogle spørgsmål simpelthen. De fleste er jo bare samlet på Bornholm. Okay, dagen er ved at være slut nu her for lige at opsummere. Jamen, så har vi på 24-7 morgen afsløret, at et kommunalt center i Tingbjerg i København, som egentlig burde hjælpe kriminalitetstruede unge mennesker ud af kriminalitet, har været det primære opholdssted for Loyal to Familia, som er den kriminelle bande, der vil... Altså, det er den, man forsøger at gøre ulovlig nu her i øvrigt, som er den mest aktive og voldsomme og mest forfærdelige kriminelle bande, der findes lige for tiden her i Danmark. Ja, den bande har altså så holdt til som det primære tilholdssted i centret, i det kommunaldrevet center i Tingbjerg. Det er kommunale, altså det er ansatte fra kommunen, der driver centret og som sidder derude. Og ja, hvorfor de ikke lige har opdaget, at Loyal to Familia brugte det som et klubhus, det er altså svært at vide. Det kan vi ikke finde ud af, fordi der ikke er noget svar fra socialborgmesteren i København. Men det er offentlige midler, det er offentlige ansatte, og det er et offentligt sted, som så er en slags klubhus for en kriminel bande. Andre af de her centre, der er blevet fundet, det har vi afsløret så i forgårs, var det vel egentlig en masse narkotika, der blev fundet i et kommunalt center, og andre gange har man fundet en håndgranat og våben i sådan nogle her kommunens centre. Det lyder næsten helt altså absurd, når jeg sidder og fortæller om det. Hvem taler du egentlig med? Jeg taler til lytterne. Nå, ja, du sidder simpelthen træder vandet. Nej, jeg sidder bare og snakker om, hvad der har været i radioen. Nå, okay, men så fortsætter jeg bare med at notere lidt. Ellers så vil jeg gerne hjælpe dig, hvis det var. Ja, det er fint. Det må du sådan set. Du må godt snakke med. Men det er, ja, jeg synes, det er jo det, jeg synes, René. Ja. At det er bare sådan vildt, når man sidder og fortæller de her ting. Det er bare fordi, grund til, at jeg har lidt svært ved lige at bryde ind, udover at jeg altså godt kan prøve at række ud, det er, at jeg ved ikke rigtig, hvad du taler om. Nej, jeg taler om... det er også, fordi du lige er kommet ind i verden. Jeg kan godt lige gentage det så for dig, så. Meget hurtigt. Vi har afsløret her til morgen, at et kommunalt center ude til her i ghettoen har været et, altså fungeret de facto som et klubhus for Loyal to Familia. Ja, jamen, det er en skandale. Det er det da. Jamen, det er vi enige om. Og hvad har kontakt... Altså, hvordan kan det ske, ikke? Helt seriøst. Jo. Fordi det er jo kommunens folk, der sidder derude. Det er noget sløseri. Og ved du hvad, det minder mig om alle de der forskellige pædagoger, der altid skal tage sig de hårde kriminelle, ikke? Som mere eller mindre har kriminel baggrund selv. Der har også været mange problemer med det. Ved du hvad, det minder mig om? Det minder mig, kan du huske, vi lavede her på 24-7 den her video for den korte radioavis, hvor Kirsten Birgit og Rasmus Bruun står. Og så kommer Rasmus Bruun ind og siger, at det her samfund er bygget op om tillid, og vi skal bare have tillid til hinanden, ikke? Mm. Og så siger Kirsten Birgit, okay, fint nok. Og så stiller han sig op på bordet og forventer, at Kirsten Birgit griber ham i sådan en eller anden omfavnelse af tillid til hinanden. Og så lader hun Rasmus Bruun falde ned på gulvet og siger, at du tager fejl. Samfundet er rent faktisk, når det kommer til stykket, bygget op om kontrol. Ja, altså der bliver vi simpelthen nødt til at have noget mere kontrol. Men jeg kan godt lægge op til, hvad mit program, altså det, der hedder den... hvad er det nu, programmet hedder? Den Blå Team? Nej. Den Blå Bog. Den Blå Bog, ja. Undskyld. Det er fordi gæsterne er eksklusivt... altså kan kun være med i mit program, hvis man står i den Blå Bog, Kraks Blå Bog. Ja, og du hedder René Fredensborg lige for... Ja, undskyld, jeg hedder René Fredensborg. Jeg er så vært på det program. Ja, vi sender ikke dig og mig for folkemøde. Men det er sådan, at jeg har gået og kede mig lidt. Vi har snakket politik i en 4-5 uger. Og nu, der sker jo ikke en skid. De sidder stadigvæk inde på Christiansborg og forhandler. Der skal, altså, du ved, de radikale, ikke? Altså, apropos tillid eller kontrol. Der tænker jeg, skal vi ikke snakke om dannelse resten af tiden op til sommerferie? altså programmet holder sommerferie her i juli, der vil simpelthen snakke om dannelse. Sat ind i en politisk kontekst også. Man kan også sige, at I havde den her nyhed med, at Copenhagen Pride ville eksplodere. Det synes jeg faktisk er et dannelsestab. Altså, at Copenhagen Pride nu skal til at ensrette ansøgerne, sådan at de kan marchere samme vej som dem. Så jeg har simpelthen nogle rigtig kloge mennesker. Det er jo det, jeg har hver fredag. Altså, nogen, der er meget klogere end mig. Professorer og den slags. Hvor vi skal tale om, hvad er dannelse? Helt tilbage til Kierkegaard og Grundtvig. Hvad handlede det om? Individet versus fællesskabet og sådan noget. Og så tænker jeg på at sætte det i en politisk kontekst. Men det er et eksperiment, om det overhovedet kan lade sig gøre. Okay. Altså, men det er meget højtragende, men, ja, men vi vil gerne gøre det konkret, ikke? Hvad er dannelse? Altså, jeg er selv ikke særlig dannet, faktisk. Jeg er en schuft, så jeg tænker, at det betyder, at vi måske tager lidt i egen, griber i egen boller. Det, som man siger. Ja, det gør man så åbenbart. Og ja. Hvem er paneldeltagerne? Jamen altså, der er jo ham, vi kalder pædagogikens Gandalf, Per Schulz Jørgensen. Ja. Han synes jo nok, at de unge, de har dansestab, altså børn i dag, kan ikke sidde stille. Man må også lære lidt disciplinering, ikke? Mm. Så kommer Joachim Garf, som er leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Mm. Vældig klog, sjov mand. Christian Koch, professor i retorik, så vi også skal tale om ordet. Politikerne, de laver ikke andet at råbe jo. De hører jo ikke, hvad andre siger. Mm. Tænk på ham, fjolset, der rendte rundt, og heldigvis ikke kom ind i Folketinget. Undskyld, jeg er så bramfri, ikke? Mm. Det er, fordi jeg er uddannet. Men han råber jo mere, end han lytter. Mm. Og det er de politikere, som vi næsten stemmer ind i Folketinget. Det er et dannelsestab, synes jeg. Men det diskuterer vi så, og man må selvfølgelig sms ind, og også blande sig i debatten, som man altid må. Men hvad tænker du om emnet egentlig? Jeg synes, jeg har hørt det så mange gange før. Altså, sådan noget programmer om, hvad er dannelse, og er dannelse ikke vigtigt, og sådan noget. Jeg har hørt det mange gange, jeg ved stadigvæk, hvad dannelse er. Nå, men jeg prøver at parre det med dagens politik.